ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องนักเศรษฐศาสตร์ผู้ประเสริฐโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่18เมษายน2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เอาวันนี้ที่จริงเป็นวันที่พวกเราที่สันติอโศกเรานี่ได้นัดแนะกันเป็นวันเรียกว่าเป็นวันสารณียะระลึกถึงพระคุณของบุพการีและเป็นวันที่เราจะมาแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการีต่างๆผู้อายุยาวนะผู้อายุยาวเนี่ยคือผู้ผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีมามีอายุยาวเสร็จแล้วก็ทำธรรมชาติก็จะมีลูกมีหลานนะยิ่งอายุยาวๆมากๆลูกหลานก็จะมากขึ้นบางทีก็มีเหลนมีโหลนอะไรไปนี่นะถ้าอายุยาวถึงหลายๆปีมากปีเข้าเท่าไหร่ก็จะมีเหลนมีโหลนไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติของธรรมดาของสังคมมนุษย์หรือสัตว์โลกก็เหมือนกันนะก็จะตายท่อถ่ายท่อกันไปอย่างนั้นแหละแต่มนุษย์เรามีเชิงคิดมีความเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะงั้นเราก็ทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวิธีการอะไรต่ออะไรต่างๆนานากันให้เกิดคุณค่าทางพฤติกรรมและจิตวิญญาณนะพฤติกรรมทางกายก็จะดูกันดีนะมีสิ่งที่น่าดูน่าชมน่าชื่นชมพฤติกรรมทางใจโดยเฉพาะทางใจได้รับความรู้และก็สามารถทำให้จิตใจของเรานี่เข้าใจและก็ศรัทธาเชื่อมั่นว่าทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เกิดสิ่งที่ประเสริฐของความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีปัญญาจะได้ศึกษาเลือกเฟ้นบอกกันกล่าวกันแนะนำกันและก็ท้าให้กันพิสูจน์เมื่อพิสูจน์จะทำได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะรับรู้กันมาถ่ายทอดกันมาชั่วนาตาปีนานมาแล้วกี่ปีกี่ชาติเราไม่รู้มีแต่วิทยาศาสตร์ก็เดากันไปว่ามนุษย์เกิดมาเมื่อไรเป็นมนุษย์เมื่อไรกลายมาจากลิงแปลมาพัฒนามาจากสัตว์เดรัจฉานมาเป็นสัตว์ลิงแล้วก็มาเป็นคนอะไรงี้เป็นต้นนะก็ค้นคว้ากันไปสืบสาวราวเรื่องกันไปตอนนี้ขุดพบฟอสซิลอย่างนั้นอย่างนี้ก็โอ้โหตอนนี้ก็ตื่นเต้นขุดพบฟอสซิลกันอยู่ที่โคราชเก่าแก่มากนะเจอกระดูกสัตว์นะกระดูกสัตว์ต่างๆเป็นฟอสซิลเนี่ยโอ้โหมากมายไม่รู้กี่ชนิดถึง50กว่าชนิดสัตว์ต่างๆเป็นสัตว์โบราณนะสัตว์ช้างสี่งาก็ยังมีเลยโอ้ดูได้ยังไงโนวาช้างสี่งาช้างสี่งาก็มีช้างสองงาก็มีสัตว์อะไรได้ต่างๆนานายีราฟคอสั้นก็มีเจอโอ้โห50กว่าชนิดเนี่ยเป็นกระดูกต่างๆที่โคราชเนี่ยขุดพบกันบริเวณใหญ่เลยตอนนี้ดังไปทั่วโลกถือว่าเป็นที่ที่พบฟอสซิลที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของความเป็นสัตว์โลกที่ใหญ่ที่สุดที่มีอะไรต่ออะไรมากองอยู่ตรงนี้มากที่สุดของโลกอีกหน่อยประเทศไทยจะเป็นที่ที่จะต้องคนจะต้องลงมาดูงานแม้แต่นักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยานักประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะก็จะต้องมาดูต้องพิสูจน์กันไม่มีหลักฐานอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาวิจัยกันก็พิจารณามาก็อนุมานกันนะนักวิทยาศาสตร์ก็อนุมานเอาตามนั้นตามนี้มันเหตุผลมันน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้พอได้หลักฐานแค่ก้อนเท่านี้ขยายความไปได้มากมายหลายในก็ไม่เป็นไรนะเขาก็ค้นคว้ากันไปผู้ที่สนใจศึกษาสำหรับพวกเรานี่ก็ศึกษาทางจิตวิญญาณเป็นหลักเน้นสิ่งที่จะเกิดคุณค่าปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่ตนแก่โลกเป็นสำคัญที่อาตมาพาทำเนี่ยประวัติศาสตร์ก็อาศัยวิทยาศาสตร์ก็อาศัยนะแต่ว่าเราเองเราก็ไม่ไปทำงานนั้นเป็นงานหลักคนที่เขาสนใจงานอย่างนั้นเขามีอยู่แล้ว เขาก็ค้นคว้ากันไปก็ขอบคุณเขาเขาพยายามค้นคว้าหาหลักฐานที่จะพิสูจน์ความจริงอย่างนั้นอย่างนี้มาประกอบความรู้ก็ดีนะแต่อาตมานี่เห็นว่าในปัจจุบันน่ะพฤติกรรมมนุษย์ความเป็นอยู่ของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะคนเราจะทุกข์จะสุขจะสงบดีอบอุ่นดีจะเป็นสุขกันดีมนุษยชาติสังคมจะเป็นสังคมที่อยู่ดีอยู่ด้วยกันดีมันก็ต้องมาศึกษาหาเหตุผลหาหลักฐานหาวิชาความรู้ว่าจะทำอย่างไรมนุษย์ถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลช่วยเหลืออยู่ด้วยกันสรุปแล้วก็คืออยู่ยศด้วยกันอย่างไม่มีกิเลสโลภโกรธหลงนั่นแหละเป็นตัวสำคัญที่สุดจะทำอย่างไรซึ่งพระพุทธเจ้าเราได้ค้นพบแล้วในเรื่องนี้นะสามารถที่จะรู้ความจริงถึงที่สุดอาตมามั่นใจว่าพระพุทธเจ้านี่ได้ค้นพบตรัสรู้สิ่งที่เป็นสิ่งสูงสุดในความเป็นมนุษย์ชาตินะแล้วก็ท่านก็ถ่ายทอดเอาไว้อาตมาก็มาเรียนรู้ตามมาแล้วก็เอามาให้พวกเราพิสูจน์นะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นี่โลกมัน มนุษย์ชาติมันกิเลสกินตัวกิเลสมันแรงขึ้นหนักขึ้นมากขึ้นซับซ้อนจัดจ้านขึ้นจนสุดจะกล่าวเลยนะซึ่งอาตมาก็ได้ไปเปิดไปปลายบอกพวกเราไปแล้วพวกเราก็คงจะเข้าใจมันเป็นความฉลาดซ้อนความอำมหิตหรือซ้อนความโลภนะเห็นแก่ตัวมันเป็นความเห็นแก่ตัวเห็นเป็นความโลภเห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นความอำมหิตที่ซับซ้อนมันเหมือนไม่รุนแรงพยายามกลบเกลื่อนความรุนแรงเพราะว่าโดยสามัญสำนึกทุกคนรู้ว่าความหยาบคายความรุนแรงไม่ดีรู้สามัญสำนึกทุกคนรู้เพราะฉะนั้นก็ไม่พยายามที่จะให้คนเขาเห็นว่าเราไม่ได้ทำด้วยความรุนแรงนะเราไม่ได้ทำหยาบคายนะเราทำขนาดนี้เนี่ยมันจำเป็นนะมีความจำเป็นนะมีเหตุมีผลนะมันอย่างจอร์จบูธทำอยู่นี่อ้างอิงเหตุผลเนี่ยต้องทำอย่างนี้ไม่มีเหตุผลนะหวังดีนะทำความดีนะไม่ใช่ทำความชั่วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะอ้างเหตุอ้างผลอ้างอะไรกลบเกลื่อนเพราะโดยสามัญสำนึกนี่รู้ดีว่าความรุนแรงหรือความหยาบคายความไปกดขี่ข่มเหงคนอื่นเนี่ยมันไม่ดีเขารู้ชัดทุกคนรู้ปัญญาชนธรรมดาสามัญก็รู้ไม่ต้องไปเอาถึงอัจฉริยะยีเนียสอะไรหรอกแค่สามัญก็รู้กันได้เขาก็กลบเกลื่อนพยายามแฝงพยายามพลางพยายามที่จะหาเหตุหาผลอะไรมาแก้ตัวเพื่อที่จะกระทำตามที่เขาคิดเห็นว่าดีเอาเจตนาดีที่ทุกคนยอมรับกันนะมาอ้างเท่าที่จะสามารถหาเจตนาดีนั้นมายกอ้างได้เขาก็พยายามทำกันทั้งนั้นนะเป็นวิธีการสามัญของมนุษยชาติเราทำแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความฉลาดซับซ้อนอย่านึกว่าทุกวันนี้ไม่เกิดสงครามมันเป็นสงครามแล้วทั่วโลกโดยไม่ใช่สงครามเฉพาะในประเทศต่อประเทศในประเทศเองก็มีสงครามทุกวันนี้เป็นสังคมสงครามทุกวันนี้เป็นยุคสังคมสงครามทั่วโลกซ้อนสงครามอยู่ในกลุ่มเล็กอยู่ในประเทศจนกระทั่งเกี่ยวพันไปเป็นสงครามพัวพันกับแต่ละประเทศในโลกทั่วโลกดึงกันเข้ามาสู่สงครามกันหมดเขาพยายามจะดึงนะดึงเข้ามาให้อยู่ไม่อยู่ฝักฝ่ายไหนก็อยู่ฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามต่างคนต่างหาพวกนะดึงมาสู่ฝ่ายของตนของตนมีฝ่ายมากนะแล้วก็เห็นด้วยกันได้มีผู้นำมีผู้ที่จะตั้งทิศตั้งเป้าว่าจะต้องเอาอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้อย่างนี้อะไรเขาแล้วก็พยายามที่จะทำทำกันเพื่อที่จะเกิดอะไรก็ไม่รู้สรุปแล้วก็คือเกิดอำนาจบาดใหญ่เกิดความร่ำรวยเกิดลาภยศสรรเสริญแล้วก็ไปเสพโลกียสุขกันนั่นแหละสรุปแล้วเนี่ยอย่างนี้เมื่อเราศึกษาโลกียธรรมศึกษาโลกุตรธรรมกันมาแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเข้าใจดีเลยว่าคนเรามันก็ตกเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกียสุขกันอยู่จริงๆเลยมากน้อยก็ตามนะใครจะมากจะน้อยจะมีมากแต่แสดงออกทีละน้อยกลบเกลื่อนได้มากอะไรก็ตามใจเขา มันมีวิธีการทางนั้นแล้วก็ทำอยู่อย่างนั้นไม่เห็นความจริงไม่มาศึกษาความจริงว่าไอ้โลภโกรธหลงที่เป็นตัวการในจิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นตัวการจริงๆในมนุษย์ชาติแล้วมันก็จัดจ้านยิ่งฉลาดยิ่งโกงเก่งยิ่งอำพรางเก่งยิ่งหาเรื่องเก่งยิ่งสร้างความซับซ้อนจัดจ้านได้เก่งคนฉลาดที่ไม่มีโลกุตรธรรมไม่มีธรรมะที่เป็นอริยะที่แท้จริงนะเขาก็บอกอริยะนะสิวิไลสิวิไลกันทั้งนั้นนะอริยะอริยะเขาใช้ภาษาคำว่าอริยะอริยะเนี่ยอาตมาบัญญัติขึ้นมาใช้เขายังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกเขาก็ยังไม่ใช้ตามหรอกเขาก็ใช้อารยะทั่วโลกเขาใช้คำว่าอารยะเป็นภาษาไทยโดยเอาคำนี้มาจากสันสกฤตไปใช้นะเรียกอารยะเป็นพวก civilized นะ civilization เขาก็เรียกกันทั่วโลกส่วนอริยะที่ซ่อนลงไปในเรื่องจิตปัญญานั้นอีกทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธนะพุทธเราเนี่ยอริยะก็เอามามีความหมายในทางด้านจิตวิญญาณเจริญนะจิตวิญญาณเจริญก็เรียกกันไปเสร็จแล้วมันก็เพี้ยนมันไม่ได้เจริญจริงหรอกมันก็เป็นอีกอย่างนึงเสพจิตนิยมมั่งเป็นเทวนิยมเป็นอะไรต่ออะไรไปเขาก็ไม่เข้าใจซึ่งศาสนาพุทธนั้นหมดทั้งวัตถุนิยมจิตนิยมไม่ได้ติดทั้งวัตถุไม่ได้ติดทั้งจิตนะไม่ได้ติดยึดศูนย์เลยได้ไม่ขวาไม่ซ้ายไม่ว่าจะเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นนามนะศาสนาพุทธเรามีกลางที่สุดไม่ติดไม่ยึดฝ่ายใดไม่บวกไม่ลบนะทำได้สูงสุดนะเป็นโลกุตรธรรมอันนี้โลกศึกษายังไม่ถึงส่วนมากเลยในโลกคนในโลกศึกษายังไม่ถึงตรงนี้เขายังเอียงไปข้างเทวนิยมสูงสุดก็ทำดีที่สุดเท่าที่เขาเข้าใจแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าเป็นจิตนิยมเทวนิยมเนี่ยจิตนิยมอันเดียวกันคือติดจิตวิญญาณจิตวิญญาณพระเจ้าถือว่าจิตวิญญาณยิ่งใหญ่ที่สุดสูงที่สุดแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าถือว่าเป็นความดีที่สุดจิตวิญญาณพระเจ้าถือว่าจิตวิญญาณที่ดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่เขาเข้าใจแล้วก็จะทำอย่างไรก็หาวิธีหาทฤษฎีต่างๆที่จะมาอบรมกันเพื่อให้เกิดคนเป็นคนดีที่สุดแต่ไม่ได้มุ่งหมายเข้าไปศึกษาจิตไม่มุ่งหมายเข้าไปศึกษาจิตก็พยายามศึกษาเหมือนกันแต่ไม่ลึกพุทธนี่ลึกพยายามศึกษาเข้าไปถึงจิตเลยเราจึงเรียกการศึกษาของพุทธนี่จะเป็นตัวสำคัญนี่ว่าคนพบสัจจะที่เรียกว่าสัจจะปรมัตถะปรมัตถสัจจะเป็นสัจจะในระดับเป็นความจริงในระดับปรมัตถะปรมัตถะก็คือบรมนั่นแหละปรมะบรมอัตถะอัตถะก็คือเนื้อแท้แก่นสารแท้นะยิ่งใหญ่เนื้อแท้แก่นสารแท้อันยิ่งใหญ่ที่หมายถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ปรมัตถที่ท่านสรุปเอาไว้เป็นคำสั้นๆ4ตัวจิตเจตสิกเจตสิกคืออาการของจิต รูปก็คือสิ่งที่ถูกรู้ในระดับนอกก็เรียกว่าสิ่งที่ถูกรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปข้างนอกเป็นรูปธรรมข้างนอกต่อเนื่องจากมหาภูตรูปหรือรูปข้างนอก5นี้เชื่อมโยงเข้าไปหาข้างในท่านเรียกว่าอุปาทายรูปรูปที่เชื่อมเข้าไปถึงนามธรรมข้างในแต่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้คือตัวเขาเป็นอย่างนั้นแม้เป็นนามธรรมก็ตามเป็นนามธรรมที่เป็นกิเลสอย่างนี้เป็นต้นเป็นนามธรรมเป็นรูปถูกญาณปัญญาที่เป็นนามญาณปัญญาก็คือจิตวิญญาณอาการของกิเลสก็เป็นอยู่ในจิตวิญญาณเป็นนามธรรมเป็นอรูปเพราะฉะนั้นรูปที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้แม้จะเป็นนามธรรมแม้จะเป็นอรูปที่อยู่ในจิตนอกเหนือกว่าสิ่งที่สัมผัสได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเป็นมหาภูตรูปเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ถูกรู้คำว่ารูปเนี่ยถูกรู้ได้โดยญาณปัญญาของเรามีญาณปัญญาสามารถเข้าไปกำหนดรู้ได้เลยอ๋ออย่างนี้เลยเองคือกิเลสอย่างนี้เองคือจิตอย่างนี้เองคือเวทนาอย่างนี้คือสัญญาอย่างนี้คือสังขารในขณะที่เวทนาที่ถูกรู้เวทนาตัวที่ถูกรู้นั้นเป็นรูปส่วนปัญญาที่ไปรู้นั้นหรือเป็นสัญญาที่เขาไปกำหนดรู้นั้นเป็นนาม อันนี้ต้องไปอ่านคนคืออะไรทำไมสำคัญนักเพราะอาตมาวิเคราะห์วิจัยแยกวิจัยพวกนี้ไว้ให้ฟังต้องอ่านนักดักอ่านอย่างสำคัญเลยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะซับซ้อนเป็นเรื่องยากแล้วแต่ศาสนาพุทธเราสอนจนรู้ได้รู้สอนมาจนรู้ได้จนอาตมาเรียนมาตามพระพุทธเจ้านี่แหละไม่ได้เป็นของอาตมารู้เองหรอกอาตมาไม่ได้ค้นพบทฤษฎีนี้เองถ้าอาตมาค้นพบทฤษฎีนี้เองอาตมาได้โนเบิลไพรส์แล้วก็ให้แล้วนี่ไม่ใช่อาตมาเอาของพระพุทธเจ้ามาเรียนตามพระพุทธเจ้ามาเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้านะสิ่งที่ถูกรู้อาตมาอธิบายคำว่ารูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามคือสิ่งที่เป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้เป็นตัวเข้าไปรู้เพราะคำว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานรูปคำนี้ถึงหมายถึงรูปที่เป็นมหาภูตรูปก็ได้รูปที่หมายถึงอุปาทายรูปก็ได้อ้าวอธิบายจบถามใหม่คือรูปที่ต่อเนื่องจากทวารห้ามันไม่สามารถที่จะรับเอาจากทวารห้าไม่ใช่ไม่สามารถมันไม่ต้องอาศัยทวารห้าแล้วมันเข้าไปรู้ข้างในคุณหลับตาเห็นรูปได้ไหมก็ตาไม่ได้รับไม่ได้สัมผัสแต่มันต่อเนื่องไปข้างในหนึ่งคุณจำได้แล้วคุณก็มีภาพนั้นติดตาเป็นสัญญาสองคุณสร้างมันขึ้นมาเองข้างในสร้างภาพขึ้นมาเองข้างในนั่นแหละรูปข้างในที่รูปที่มันต่อเนื่องจากข้างนอกไปแล้วก็ไปเกิดอยู่ข้างในจิตนั่นแหละเรียกว่า อุปาทายรูปหรือรูปที่กำหนดรู้เพราะนั้นสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นรูปส่วนตัวรู้ก็คือนามคือปัญญาอะมโนมยอัตตาก็ได้นะเอาละคุณจะไปถึงอัตตาอีกแล้วก็ต้องขยายกันไปใหม่อย่าเพิ่งไปรู้มากยากนานเงี้ยมันต่อเนื่องกันไปนะอธิบายไปจะรู้แล้วก็เอาโน่นนี่มาไปเดี๋ยวสับสนไปเป็นลำดับนะเพราะเราสามารถที่จะเรียนรู้ตามพระพุทธเจ้าเนี่ยจนสามารถรู้ความจริงของโลภโกรธหลงซึ่งเป็นนามธรรมและสามารถที่จะทำให้โลภโกรธหลงเนี่ยมันลดได้จางคลายได้ที่สุดอย่าว่าจะลดเลยตายดับสนิทนะถ้าเรียกว่านิโรธหรือนิพพานดับสนิทได้ตัวกิเลสโลภโกรธหลงต่างๆนี่เรียกว่าตระกูลชื่อตระกูลใหญ่นะมันมีลูกหลานมันเยอะนะโลภโกรธหลงเนี่ยลูกหลานมันเยอะเพราะเราจับตัวสภาพพวกนี้ได้มีญาณมีปัญญาเห็นจริงแล้วนักปฏิบัติธรรมของพุทธเนี่ยจะต้องมีญาณตัวนี้เห็นจริงต้องเกิดญาณตัวนี้เรียกว่าวิชชาตั้งแต่สามารถปฏิบัติธรรมมาตามจรณะ15เนี่ยรู้มาหมดนะปฏิบัติศีลอย่างไรสำรวมอินทรีย์6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยสำรวมอย่างไรระมัดระวังอย่างไรอะไรเกิดอะไรที่จะทำให้มันลดมันละอย่างไรรู้วิธีแล้วก็เกี่ยวข้องกับโภชเนมัตตัญญุตตารู้จักเรื่องที่จะบริโภคอุปโภคบริโภคมันทำให้เกิดกิเลสอย่างไรก็เรียนรู้อีกมันก็ต่อเนื่องกันก็สำรวมอินทรีย์นั่นแหละพอตาหูจมูกลิ้นกายใจเรานี่แหละเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดกิเลสต่างๆเกี่ยวข้องกับวัตถุรูปเครื่องบริโภคอุปโภคเครื่องกินเครื่องใช้อะไรต่างๆนานาก็แล้วแต่สัมผัสแล้วเรากิเลสเรามีมันก็ร่วมปรุงแต่งไปเรื่อยเลยนะบางคนหลงขี้หมาทาสีก็ว่ามันอร่อยมันสุกนะขี้หมาทาสีลงซื้อมานะอาตมาใช้สำนวนอาตมาขี้หมาทาสีเนี่ยกูจะหมายถึงอะไรก็ตามใจข้าสารพัดก็เอามาปลอมมาแปลงมาทำอะไรเอาหมดนะปั่นหัวเราชอบอุ้ยดีราคาแพงก็หลงซื้อไปนะเขาปั่นหุ้นปั่นราคามันขึ้นมาอย่างไรก็ว่านี่นิยมชมชื่นอะไรกันลงไปนะเราก็ไปกับเขาหมดได้นะสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะเรียนรู้เท่าทันและสามารถที่จะลดต้นเหตุดับกิเลสต้นเหตุที่มันเป็นตัวการที่โง่ที่มันไปหลงมันไปเชื่อเขาจนกระทั่งดับต้นเหตุได้โลภโกรธหลงตายได้จริงๆเมื่อมันตายแล้วชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่กับโลกเขาตาไม่บอดหูไม่หนวกจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสอยู่กับโลกเขานั่นแหละแต่กิเลสมันตายแล้วจะเป็นคนยังไงนี่เรามาพิสูจน์กันมาถึงทุกวันนี้พวกเราได้พิสูจน์กันพอสมควรจนเกิดเป็นหมู่เป็นกลุ่มอาตมาภูมิใจนะทุกวันนี้ว่าอาตมาสามารถเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยอาตมาว่ามันยากแสนยากยิ่งทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเพื่อนฝูงกิเลสมีเยอะไหมโอ้ขบวนการกิเลส มวลพรรคพวกกิเลสนะประชากร 6,300 ล้านคนนะมีกิเลสอยู่ประมาณ6นะ63ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านประชากรมีอยู่63ล้านคนในโลกกิเลสมี63ล้านล้านล้านล้านล้านล้านเขาอาตมาพูดผิดเนาะ 6,300 ล้านคนถูกแล้วประชากรมี6,300 ล้านคนกิเลสมี63ล้านล้านล้านล้านล้านโอ้โหยิ่งนับวันมันยิ่งจะทวีออกลูกออกหลานมากขึ้นเพราะคนคนหนึ่งใน 6,300 ล้านเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยเพิ่มกิเลสขึ้นวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่อัตราการเพิ่มของกิเลสให้แก่ตนเองเนี่ยวันหนึ่งรู้ไหมว่าอัตราการก้าวหน้ามันเท่าไหร่โอ้โหเพราะเขาไม่รู้เขาอยู่ในโลกีเขาก็พยายามที่จะเสวยสุขโลกีเนี่ยกิเลสมันอ้วนนะอ้วนแล้วมันมีฤทธิ์นะแล้วมันก็อยากจะมาบำรุงความอ้วนของมันนะแล้วว่าจะให้อ้วนขึ้นอีกแล้วมันก็จะหามาบำรุงความอ้วนของมันอีกแล้วว่าจะให้อ้วนขึ้นอีกและคนหลอกเนี่ยว่าอ้วนอย่างนี้ยังไม่พอต้องให้อ้วนอย่างนี้ต้องให้อ้วนเพิ่มตรงนี้ต้องมันก็ปรุงแต่งมาโอ้โหครีเอทีฟในสังคมนักสร้างสรรค์นักหาเรื่องก่อเกิดมามอมเมาคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยิ่งร่ำเรียนกันนะร่ำเรียนกันจากมหาวิทยาลัยจากสถาบันอิคดัมมี่ต่างๆมาเข้ามาเพื่อที่จะปรุงแต่งพวกนี้มอมเมากันสารพัดสรุปก็คือโลกทุกวันนี้นี่โอ้โหท่ามกลางกิเลสตัณหาอุปทานมันหนาแน่นมากมายมหาศาลยิ่งกว่าภูเขากองภูเขายิ่งกว่ากำแพงเพราะงั้นผู้ที่จะมีอิทธิวิธีสามารถที่จะปฏิบัติตนจนรู้จักฌานเพราะปฏิบัติสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะชาคริยานุโยคะคือคนตื่นผู้ที่มีความตื่นจากโลกีไม่จะตื่นตนกตกไปตื่นตูมไปกับมันนะตื่นรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นตื่นรู้รู้สึกตัวเข้าใจเรื่องของโลกีมันมอมเมามันครอบงำมนุษย์มันกดขี่หัวมนุษย์ไว้อยู่เป็นทาสข้าใช้หนักหนาสาหัสตื่นตัวจากความเป็นทาสโลกีรู้ว่าโลกีนี่มันหลอกมันลวงแล้วมันทุกข์มันลำบากมันไม่ดีไม่งามแล้วก็ชาคริยานุโยคะตื่นแล้วก็หาวิธีศึกษาปฏิบัติซึ่งพุทธเจ้าท่านสอนให้หมดแล้วจนสามารถเข้าใจโภชเนมัตตยาชาคริยานโยคะเสร็จแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดสหิริโอตปะเกิดการละอายต่อสิ่งที่เป็นโลกีเนี่ยโอ้เราเป็นหลงงมงายอยู่กับโลกีตั้งแต่ระดับอบายมุขระดับโลกกระทำระดับโลกกามารมณ์โลกอัตตาต่างๆมันวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะตื่นมาจากโลกีลดความวนเวียนตัดวัฏฏะสงสารวนเวียนในโลกอบายก็ลดมาได้โลกกามารมณ์กามคุณก็ลดมาได้โลกกระทำแปลกก็ลดมาได้โลกอัตตาก็ลดมาได้เรื่อยๆตัดโลกดับโลกโลกีที่มันต้องไปตกเป็นธาตุมีกิเลสเป็นเหตุก็มีความละอายหิริโอตปะมีความละอายไม่เอาแล้วรู้ตัวแล้วก็รู้ว่ากิเลสมีก็สู้มันจนกิเลสมันลดจนกระทั่งเกรงกลัวมีอำนาจมีพลังในตัวเองมีความละอายเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงโอตปะก็กลัวแล้วไม่เอาแล้วอย่างโลกีนี่ไม่เอาก็มีนอกจากจะมีนะก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเป็นพระหุสูตรหรือพระหุสัจจะก็มีความรอบรู้เพิ่มขึ้นปฏิบัติเพิ่มขึ้นพระหุสัจจะก็สูงขึ้นก็เห็นผลดีจึงออกมาทางทิศนี้ทางโลกุตระนี้นะมีวิริยะสติปัญญาซึ่งเป็นสัตธรรมอีก7นะศรัทธาหิริโอตปาพระหุสัจจะวิริยะสติปัญญาอีก7ที่เป็นสัตธรรม7เกิดจริงเป็นจรณะอยู่ในตัวเพราะปฏิบัติอย่างนี้ทั้งหมดนี่แหละในขณะปฏิบัติทั้งหมดนี่แหละภาวะในจิตเราเรียกว่าฌานภาวะที่เกิดการเรียนรู้เพ่งรู้แล้วก็ทำลายกำจัดกิเลสไปตลอดเวลาผู้ที่ภาคเพียรกำจัดกิเลสให้ได้อยู่ตลอดเวลากำจัดสำเร็จก็เรียกว่ามีผลทางเป็นฌานสามารถทำให้มันระงับได้ระงับได้ชั่วคราวก็เรียกว่าคณิกะสมาธิในฌานนี่แหละคือจิตมันสงบลงไปได้เป็นชั่วคราวทำได้แข็งแรงขึ้นก็แข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆก็ใกล้ความสำเร็จไปเรื่อยๆเรียกว่าอุปจารสมาธิแล้วก็จนมันแข็งแรงสมบูรณ์เรียกว่าอัปปนาสมาธิ มันในขณะที่คุณเรียนรู้เนี่ยคุณปฏิบัติในจิตมันเป็นอย่างไรเราได้เรียนรู้อาการทางจิตแล้วก็ได้สังวรระวังกำจัดพยายามประหารกิเลสหรือไม่ถ้าเราได้พยายามประหารกิเลสอยู่เสมอจนปัดประหารได้จะเป็นทีละครั้งทีละขณะคณิกะสมาธิเนี่ยจะเป็นทีละขณะทีละคราวทีละครั้งก็ฉักมันก็เป็นผลก็ทำฌานนั่นเองฌานลืมตาเพราะจรณะ15นี่คือฌานลืมตาองค์ที่12 13 14 15คือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เพราะเวลาปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ศีลสมบูรณ์อินทรีย์6โภชเนมัตตัญจาชาคริยานโยคะจนเกิดสัตตธรรมคือภาวะในใจมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะมีวิริยะมีสติมีปัญญานี่คือสภาพที่เกิดทางจิตวิญญาณของเราและการปฏิบัติให้เกิดสภาพนี้ในใจใจมันก็จะเกิดสภาวะต่างๆที่จะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาซับซ้อนหรือปฏิกิริยาที่มีทั้งแง่บวกแง่ลบเรียนรู้แล้วก็ทำให้มันทั้งอีกทั้งแง่บวกแง่ลบมันเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าปฏิกิริยาร่วมหรือมีการกระทำต่อกันและกันinteractive ภาษาอังกฤษจะเรียก interactive มันมีปฏิกิริยาต่อกันมันก็จะทำงานอย่างนั้นเสร็จแล้วมันก็ไปสัมพันธ์ต่อเนื่องกับองค์ธรรมอื่นจากนั้น15ก็จะสามารถที่จะสั่งสมผลทำได้มันก็จะพยายามมีตัวที่จะค่อยๆทำได้มันก็จะเป็นตัวนำเป็นตัวเชื่อมเป็นตัวโยงใยเข้าไปหาจุดเป้าหมายไปหาไปจุดสำคัญจุดเป้าหมายมันจะมีโยงใยกันไปเรื่อยๆมันจะมีปฏิกิริยาในทางจิตนี่เรียกว่าฌานขณะที่จิตเป็นฌานเนี่ยมันมีภาวะของมันซับซ้อนเยอะแยะหลายอย่างเลยมีทั้ง interactiveมีทั้ง relative มีทั้ง convergence มีทั้งสภาพที่ทั้ง harmonies มีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นเสร็จเลยแต่มันทำงานอยู่ร่วมกันไม่แยกกันนะศีลสมาธิปัญญาหรือสภาพพวกนี้มันทำร่วมกันเรียกว่ามันอยู่รวมกันทั้งหมดเลย whole หรือเรียกว่า holistic มันรวมกันอยู่ทั้งหมดนะมันไม่แยกกันแต่ทุกวันนี้เข้ามาหมดศีลก็ไปแยกไปตัวนึงสมาธิก็ไปนั่งเอาปัญญาก็ไม่แน่แล้วแยกคายด้วยนะถ้าคายศีลก็ต้องมาสันติอโศกนะถ้าคายสมาธิต้องไปธรรมกายคายปัญญาต้องไปหาพระพุทธธาตุนั่นแน่อย่าว่าจะแยกศีลสมาธิปัญญาแล้วแยกคายอีกด้วยแม่อาตมาก็มึนกับเขาไม่ใช่มันเป็นฮอลิสติกมันเป็นองค์รวมมันเป็นโฮลมันเป็นทั้งหมดมันแยกกันมันไม่แยกกันนะมันทำงานต่อกันและกันจึงเกิดผลนะเอามาทำงานเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยามีองค์ประกอบกันมีการพัฒนามีการทำงานอยู่ในนั้นเราเป็นศิลปินเราเป็นคนจัดสรรเป็นคอมโพสผู้จัดสรรของมันคอมโพสคือจัดการมันให้มันเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าฌานเพราะในจิตใจของเราจะมีทั้งสมรรถภาพของเรามีทั้งอุปกรณ์ความรู้ที่เราไปทำอย่างที่พุทธเจ้าท่านมาเนี่ยแม้เจรณะ15นี่ก็ตามก็มีทั้งอุปกรณ์ความรู้จะมีสติปัฏฐาน4จะมีสมปัฏฐาน4จะมีอิทธิบาท4อะไรก็แล้วแต่หรือมีญาตปริญญาติรณปริญญามีปหานปริญญาอะไรก็ตามแล้วก็นั่นแหละองค์ประกอบทั้งนั้นเป็นอุปกรณ์ทั้งนั้นไปทำงานเพื่อที่จะจัดสรรขึ้นมาให้มันเกิดผลขึ้นมาเรียกว่าคอมโพสต์จัดการขึ้นมาจนเป็นผลจนจัดการได้ประกอบขึ้นมาเป็นผลได้นะเป็นผลก็เรียกว่าคอมโพสิตนะขึ้นมาได้เป็นสภาพขึ้นมาได้วิธีปฏิบัติธรรมถ้าเราเรียนรู้ถึงนามธรรมอย่างที่อาตมากล่าวนี้ผู้นั้นก็มีหวังนะมีหวังมีผลที่จะบรรลุนิพพานเมื่อลดโลภโกรธหลงได้นั่นแหละคือเดินทางไปสู่นิพพานดับตัวกิเลสนิพพานแปลว่าความดับไม่ได้แปลว่าความเกิดนะนิพพานแปลว่าความดับสนิทศูนย์เลยนั่นแหละเรียกว่านิพพานเพราะนิพพานนั้นมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเป็นวิทตาเป็นอะไรล่ะเป็นอนัตตาอนัตตโตวิทสุญญโตฮะตุจโตมีตุจโตอีกตัวหนึ่งมีอนัตตโตสุญญโตอยู่ตัวหลังสุญญโตอนัญญัตโตว ิทโตตุชโตสุญญโตเรียงถูกแล้วเรียงถูกแล้วนะหมายความว่าอนัตโตคือมันจนกระทั่งมันไม่มีตัวตนอนัตโตนี่คือเงื่อนไขของความเป็นนิพพานหรือความเป็นอนัตตาอนัตตามีองค์ธรรมเงื่อนไข6อย่างมันไม่มีตัวตนจริงๆนะกิเลสของเราเป็นตัวตนอย่างไรแล้วปฏิบัติจนกระทั่งมันหมดศูนย์อนัตอนัตโตอนัญญตโตมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นไม่เป็นอื่นอนัญญตโตมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันศูนย์อยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่แปรเปลี่ยนละมันไม่เป็นอื่นไปอีกละมันมั่นคงยั่งยืนแข็งแรงนะตุชโตมันก็เป็นอยู่กับเรามันไม่ใช่ตายตัวแข็งทื่อมันก็เลื่อนไปนะตุชโตมันก็เลื่อนไปมันก็เป็นไปของมันนะอวิทโตวิทโตหมายความว่ามันไม่ใช่ก้อนไม่ใช่แท่งนะมันท่านแปลเป็นภาษาไม่ได้ท่านก็แปลว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับฟุ้งไปมันเหมือนกับลอยไปมันเป็นของเบาๆบางๆนะวิทโตมันเป็นของเบาๆบางๆไม่หนักเบาลอยมันไม่มีภาษาจะแปลตรงตัวของมันนะจะบอกว่ามันเป็นฟุ้งไปท่านบอกว่ามันมีอาการฟุ้งไปท่านแปลเป็นภาษาไทยฟุ้งไปมันฟังแล้วมันก็หยาบนะไม่ใช่มันเบามันลอยมันไม่ติดกึกติดกักมันไม่ติดกึกติดกักมันเบามันลอยมันลอยอย่างชนิดมันไม่มีตัวตนนะมันเบามันว่างมันโล่งเพราะฉะนั้นภาษาบางทีเนี่ยภาษาบาลีท่านตราไว้อย่างนั้นแต่มาแปลเป็นไทยแล้วมันหยาบฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะฟุ้งไปลอยไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสุดท้ายสุญญโตคือมันไม่มีอะไรสุญญโตมันว่างเปล่านะนี่เป็นลักษณะของนิพพานอาการของนิพพานคืออะไรล่ะก็คือตัวตนของกิเลสคุณจะต้องรู้ตัวตนของกิเลสในตัวเราโอ้โหมันมีตัวใหญ่ตัวโตตัวเล็กตัวขนาดไหนออกฤทธิ์ขนาดไหนคุณต้องมีญาณมีตารู้ตาทิพย์ตาในไม่ต้องหลับตาหรอกมันเกิดเมื่อไหร่คุณก็มีมุทุภูเตกัมมณีเยคุณก็จะต้องมีธาตุรู้ที่มันแววไวมุทุภูตธาตุจิตหัวอ่อนอาตมาแปลมุทุภูตะนี่แปลว่าจิตหัวอ่อนมันมีธาตุรู้อย่างรู้ทันรู้ไวไวขึ้นไวขึ้นมันรู้ช้ารู้ไม่ทันก็แล้วแต่คุณฝึกฝนไปจนกระทั่งมันจะเร็วมันจะไวเรียกว่าจิตแววไวแล้วมันก็ดัดได้ง่ายเดี๋ยวมันอ่อนทั้งเจโตมันอ่อนทั้งปัญญาไวทั้งปัญญาแล้วก็หัวอ่อนทั้งเจโตทั้งตัวจิตมันเองกิเลสมันก็อยู่ที่จิตก็อยู่ที่กิเลสนั่นแหละเราทำให้มันสงบระงับหรือให้มันตายลงไปได้อย่างว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงจึงเรียกว่าจิตหัวอ่อนนะมีความสามารถอย่างนั้นจริงนะทำได้จริงเพราะงั้นในองค์ธรรมของฌานเนี่ยมุทุภูเตกัมมริเยทิเตอเนชัปปเตอะไรพวกนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งของความเป็นฌานด้วยนะถ้ามีปริสุทธเทก่อนในสัมปายสะอาดมันจะสะอาดด้วยลักษณะที่มันมีมุทุภูเตคือมีจิตหัวอ่อนกัมมณีเยสามารถทำการงานได้ดีเพราะจิตนี้เมื่อลดกิเลสได้มันก็จะมีกรรมอันดีกัมมณียะหรือกัมมัญญาเนี่ยกรรมอย่างมีปัญญาคือการกระทำกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีคำอาชีพก็ตามสังกัปปะวาจากรรมมันตะอาชีวะทุกงานทุกการกระทำมันจะดีจะเหมาะจะควรเพราะจิตมันไม่มีเจ้าหรือว่าเจ้ากิเลสที่เป็นตัวเหตุเนี่ยมันไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นมันก็ทำด้วยธาตุที่ดีทำด้วยจิตที่ดีเป็นสุจริตนะเป็นสุจริตธรรมหรือสุจริตธาตุเป็นธาตุที่สุจริตหรือธาตุที่เป็นกุศลธาตุที่เป็นบุญธาตุที่เป็นตัวดีเป็นเหตุมันก็การงานต่างๆมันก็จะดีตามภูมิตามฐานะของแต่ละคนมีความรู้ความสามารถเท่าไหร่มันก็จะทำเป็นดีตามเจตนาดีจริงใจผู้ที่มีจิตมันว่างจากกิเลสเนี่ยมันก็จะทำงานอย่างดีกรรมทุกอย่างออกมาก็จะดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะดีการงานก็จะดีหมดนะแล้วก็สั่งสมจิตอย่างนี้ไปเป็นถีตะเป็นอเนนชาถีตะคือแข็งแรงตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นตั้งมั่นขึ้นแข็งแรงขึ้นอเนนชานั่นคืออยู่กับโลกเขาได้ไม่หวั่นไหวกระทบกระแทกกระเทือนกระทุ้งอย่างไรก็ไม่มีหวั่นไหวโลกียะจะมาทำอย่างไรก็ ไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรังไม่มีอะไรมาทำลายไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรมาหักล้างได้อเนนชาไม่มีหวั่นไหวไม่มีโครงเคลงไม่มีบอบแบบไม่มีวุบวาบมั่นคงเด็ดเดี่ยวนี่คือคุณลักษณะของจิตที่เราจะต้องพิสูจน์พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนี้ท่านท้าทายให้พิสูจน์พวกเราก็มาพิสูจน์กันเชื่อไหมเนี่ยทำไมเชื่อฟังว่าแล้วก็เชื่อตามให้เฉยฟังแล้วก็ปฏิบัติจนถึงผลเชื่อถึงอเนนชาเลยนะมีบางเรื่องบางราวไงบางตัวอย่างกิเลสอย่างหยาบอย่างเรื่องนี้โอ้เราสบายมากเลยเนี่ยยาบ้ายาเมาอะไรกระทบแล้วอเนนชาพุทธสะโลกาธรรมิหิจิตตังยัตสะนกรรมปตินกรรมปติคืออเนนชานั่นแหละไม่หวั่นไหวไม่มีการหวั่นไหวนั่นนกรรมปติไม่มีกิริยาอะไรขึ้นเกิดขึ้นนกรรมปติไม่มีกิริยาอะไรเกิดอีกกระทบกระแทกพุทธสะโลกะธรรมเมหิโลกะธรรมเมก็คือโลกธรรมนะเพราะงั้นไอ้โลกธรรมจะหยาบอะไรก็ระดับอบายมุขต่ำที่เราพิสูจน์ของเราเราเคยติดนะแต่ก่อนนี้โอ้โหหวั่นไหวไม่ได้โอ้ควบคุมยากเลยแต่ก่อนนี้เป็นธาตุมันเดี๋ยวนี้เราฝึกแล้วเสร็จโอ้กิเลสนี่ตายตายจริงๆกระทบกระแทกกระทุ้งกระเทือนหลอกยังไงล่อยังไงก็แล้วแต่เอ้ยเฉยสบายมากไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการเกิดกิริยาอะไรอีกแล้วนะกัมปติหรืออเนนชาไม่มีการเกิดกรรมเกิดกิริยาอะไรนิ่งสนิทว่างเฉยเปล่านั่นคือโลกุตตรธรรมธรรมที่อยู่เหนือโลกธรรมที่อยู่เหนือโลกีโลกีหยาบยังไงโลกีกลางขนาดไหนโลกีแม้แต่ที่สุดอย่างอ่อนอย่างเบาอย่างชั้นสูงต่อให้โลกีชั้นสูงด้วยก็กระทบกระเทือนเราหลอกล่อเราทำให้เราตกใต้อำนาจไม่ได้เคยยินดีอย่างจี้จ๋าในลาภยศสรรเสริญสุขรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการแสวงหามากชีวิตไม่จะเป็นต้องมีสิ่งมากขีดเส้นใต้ก็ได้มีน้อยๆนิดๆพอประทังชีวิตก็พอจิตเริ่มมายินดีในสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าอยู่ว่างๆพักสบายพักสบายกว่านี่จะเป็นฤาษีแล้วนะเนี่ยกำลังจะเข้ารูละกำลังจะเข้ารูแล้วอันนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญที่อาตมานำมาเปิดเผยนำมายืนยันให้พิสูจน์ว่าคนเราเนี่ยนะกิเลสเราดับจริงแล้วจะไม่หลงพบจะไม่ติดพบที่จะอยู่ว่างๆเฉยๆนั่นมันคือพบชนิดหนึ่งคือลักษณะขี้เกียจชนิดหนึ่งไปทำอะไรมันเมื่อยไปทำอะไรมันยุ่งไปทำอะไรมันวุ่นไปทำอะไรมันก็จะหนักจะเหนื่อยอยู่เฉยๆว่างๆดีกว่าใครมันก็เข้าใจได้ไม่ต้องไปศึกษาธรรมะระดับโลกุตระหรอกใช่ไหมใครมันก็ศึกษาได้แล้วมันก็จะขี้เกียจตัวนี้เพราะฉะนั้นปัญญาของพุทธนี่ไม่ใช่ทำให้คนขี้เกียจไม่ทำให้คนเห็นแก่ตัวแล้วไม่ทำให้คนหลบโลกุตระนี่ไม่หลบเผชิญโลกุตระไม่หลบเผชิญแล้วยินดีในความขยันยินดีในคุณค่าถ้าเราขยันสร้างสรรค์แล้วเราก็ให้เกิดประโยชน์แก่คนเนี่ยมันเป็นคุณค่าไหมโง่หรือฉลาดคุณจะโง่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีดีเพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เข้าใจสิ่งจริงพวกนี้แล้วเนี่ยย่อมไม่อยู่เฉยๆคุณอยู่เฉยๆคุณก็ตายอาตมาพูดซ้ำพูดซากคุณอยู่เฉยๆไปปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าปีเล่าไม่ถึงวันหนึ่งคุณก็ต้องตายคุณขยันไปนะพักก็เพียรพุทธเจ้าตรัสไปแล้วเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามอกเขาสงสารได้คือเราพักเท่าที่ควรมันมาเมื่อพักพอแล้วเราก็เพียรขยันไปมีเวลามีโอกาสเราไม่ทรมานตนเองเราไม่ได้ทรมานตนเองไม่ได้มาทำให้สังขารร่างกายชีวิตของเราแย่ลงแต่เราขยันนี่แข็งแรงนะมันได้เอ็กซ์ไซส์มันได้ออกกำลังกายมันได้หมุนเวียนทำให้ร่างกายของเรามีเซอร์คูลเลชันอะไรที่ดีมันดีนะมันแข็งแรงเพราะคนทำงานนี่จะแข็งแรงคนที่หลบอยู่ว่างๆพักๆสบายกว่าเนี่ยกำลังเลี้ยวลงรูอันนี้นอกออกนอกทางแล้วอันนี้ประเด็นเนี่ยประเด็นหลักสำคัญเมืองไทยเข้าใจผิดตรงที่ว่าผู้ที่จะไปนิพพานต้องไม่เกี่ยวข้องกับใครงานการความรู้อะไรไม่เอาแล้วออกป่าเขาถ้ำไปเลยเข้าไม่ใช่รูธรรมดาลงไปหาถ้ำลึกๆเลยส่วนแรกก็ไปตกถ้ำตายไปเยอะจริงๆนะไปตกเหวตายไปเยอะเลย หนีไปอย่างนั้นจริงๆเลยซึ่งมันผิดหมดเลยพระพุทธเจ้าท่าน6ปีที่ท่านออกป่าท่านบอกว่าท่านผิดหมดทั้ง6ปีท่านตรัสไปชัดเจนอาตมาจะเอามาเขียนหนังสือศาสนาพุทธเพื่อยืนยันให้เห็นว่าสอนกันมาผิดทางศาสนาพุทธนั้นจะออกป่าก็ต้องมีสมาธิท่านตรัสเป็นอุบาลีสูตรเนี่ยจะต้องมีจิตที่แข็งแรงสมาธิหมายความว่าจิตตั้งมั่นแข็งแรงพอสมควรถึงจะออกป่าไปพิสูจน์สิ่งที่สำคัญเป็นการอยู่ป่าเป็นวัดไปประพฤติวัดเพื่อพิสูจน์ว่าอยู่ป่านี่คุณจะหลงกลัวไหมเป็นการพิสูจน์หนึ่งกลัวไหมสองไปติดป่าเลยไปอยู่ป่าเลยหลงป่าติดป่าเลยคุณจะไปติดป่าไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นง่ายๆต้องไปพิสูจน์เท่านั้นเองบางคนหรือหลายคนก็ไม่ต้องไปพิสูจน์ตรงในป่าจะอยู่ว่างๆที่ไหนก็ได้หลบอยู่ที่แจ้งล้อมฟางป่าช้าป่าชัดไกลๆง่ายๆพวกนี้ก็ได้แล้วมันก็สงบป่าช้าก็หนักกลัวจะตายไปวังเวงจะตายไปกลัวไหมติดความสงบนั่นไหมอยู่ในป่านะติดเลยติดอยู่ป่าช้าเลยอะไรเนี่ยมันก็จะต้องพิสูจน์จิตอีกทีหนึ่งเรียกว่าอยู่ป่าเป็นวัดไม่ใช่อยู่ป่าเป็นกิจวัตรไม่ใช่อยู่ป่าถาวรหรืออยู่ป่าเป็นส่วนมากอยู่ป่าเพื่อประพฤติเป็นครั้งเป็นคราววัตระแปลว่าการประพฤติอยู่ป่าบ้างแต่คนไม่ต้องประพฤติอยู่ป่าก็ได้แต่ยินดีในป่ายินดีในความสงบเหมือนอย่างป่าอย่างธรรมชาติเพราะมันเป็นความสงบดีไม่ใช่ยินดีในป่าคอนกรีตไม่ใช่ยินดีในป่าคอนกรีตที่มันปรุงแต่งอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ขยายความไปเยอะทำให้รู้สึกไม่กระปี้กระเปร่ามิหน้าคุณผิดนะคุณผิดทางศาสนาพุทธนั้นรู้ตื่นเบิกบานร่าเริงโอ้กระปี้กระเปร่าไม่จะเป็นคนเงาๆหงอยๆเงื้องเหมือนไก่หงอยอ่ะไม่ใช่นะยืนที่ไหนก็ไม่ใช่กระปี้กระเปร่าเบิกบานร่าเริงแจ่มใสโอภาปราศัยมีการโอ้มันจริงนะไม่เห็นตัวอย่างเลยอาตมาอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหมันคนร่าเริงเบิกบานไม่ใช่มันนั่งหงอยนั่งเงาแม้จะเจ็บป่วยยังร่าเริงเลยนะจะไปว่าอะไรงานการมาก็ร่าเริงไม่ใช่งานมาหูหน้าเบี้ยวแล้วหมดหูหดหูแล้วไม่ใช่เห็นงานเหมือนอย่างท่านพยอมว่าเห็นงานแล้วคันไม้คันมือวิ่งใส่งานอะไรเงี้ยโอ้ท่านว่าก็ดีนะเพราะจะเป็นคนไม่ใช่กลัวงานไม่กลัวงานแต่รู้ว่างานเราจะทำได้หรือไม่ได้ทำมากเท่าไหร่เกินไปไหมโอเวอร์ไหมเราก็ต้องรู้ว่ามันเกินนะเนี่ยมันเวอร์นะมันไม่ดีเอาให้พอเหมาะพอดีอย่างเงี้ยนะรู้จักการพักการพักแล้วเพียรแล้วก็พักเหนื่อยเราก็จะไปมีอะไรเราไม่ได้ไปการันตีไม่ได้ไปเอาราคาค่าตัวสอนให้พวกเราทำงานฟรีอยู่แล้วหรือเอาค่าตัวให้น้อยอยู่แล้วเราไม่ได้ไปนั่งเอาอะไรกับเขามากเกินไปเพราะฉะนั้นเราทำให้เขาเกินอยู่แล้วตลอดเวลามันเมื่อยอย่างสมควรจะเมื่อยเราก็มันไม่จะสมควรจะเมื่อยมันเมื่อยอย่างสมควรแล้วเราก็พักใครจะมาบังคับเรานะทำให้รู้สึกไม่กระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยสดชื่นสดใสกลายเป็นเฉยๆเนื่อยๆติดสบายนั่นแหละคุณไปสั่งสมอย่างนี้แน่นอนเป็นอย่างนี้แหละจำไว้ถ้าไปคิดผิดนี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่อยากขนขวายในวงเล็บจริงๆคือฝืนขนขวายมีสิทธิ์เลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบนั่นก็กิเลสอีกนะนอกจากจะขี้เกียจขี้คลานหมกหมักตกนี่เรียกว่าจมพระพุทธเจ้าท่านใช้ภาษาบาลีว่าในพวกนี้จะมีแต่จมมีจมกับลอยลักษณะนี้ลักษณะจมทีนะมิทะหรือว่ามันจมจมนี่ท่านเรียกว่าสีทติภาษาบาลีทำไมสีทติเนี่ยจม อุปริวัติเนี่ยมันลอยนะมันมีสองอย่างมันจะฟูใจมันจะลอยมันฟุ้งกระจายบ้าบ้าบอบอฟุ้งซ่านโอ้โหจะเห็นได้คนบางคนก็ฟุ้งซ่านเนี่ยมันมากไปนี่ก็น้อยไปมันจมนะมีสิทธิ์เลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบนี่ก็กิเลสชนิดหนึ่งเพราะงั้นก็เอาแก้ขัดแก้ขวยก็เอาแค่กิจที่สิ่งที่เราชอบและสนใจเป็นส่วนมากนะเลือกทำในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจเป็นส่วนมากด้วยความเห็นชอบของกลุ่มนะอ้างอิงของกลุ่มแต่รู้สึกทำให้ตนเองอ่อนแอและมีปัญหาดังกล่าวจะแก้ปัญหาอย่างไรต้องทำสัมมาทิฏฐินะเข้าใจให้ถูกเรียนรู้หลักเกณฑ์ต่างๆนานาเพราะการปฏิบัติของพระเจ้านั้นปฏิบัติลืมตาเผชิญกับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเผชิญกับสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะต่อรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆแม้แต่ที่จิตใจเกิดอะไรขึ้นมาเราจะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะสามารถเอาตัวเลวที่มันเกิดจากซ้อนอยู่ในตัวรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นกิเลสเป็นอะไรตัวร้ายตัวเลวพวกนี้ทำลายมันได้ เมื่อทำลายมันได้แล้วก็ฝึกฝนไปเรื่อยกรรมกริยาที่เราฝึกฝนกรรมกริยาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝึกฝนอยู่ร่วมกับไอ้สิ่งที่เราเห็นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมันก็จะรู้ทันมันก็จะชำนาญเหมือนกับช่างช่างที่เขาทำงานอยู่กับไอ้อุปกรณ์นั้นนี่อันเล็กอันน้อยมีสปริงมีแข็งมีเบามีเล็กมีหนามีใหญ่มียากมีร้อนมีเย็นอะไรก็แล้วแต่เขาก็ทำมันจนกระทั่งรู้เหลี่ยมรู้มุมมันมันก็ไม่กลัวอันนี้มันจะเล็กเขาก็จับถูกอันนี้มันจะแข็งเขาก็รู้วิธีทำยังไงรู้เส้นมันว่าต้องทำอย่างนี้มันถึงจะอ่อนมันถึงจะเข้าร่องเข้ารอยได้อะไรเกิดทักษะเกิดสกิลเกิดความชำนาญเพราะฉะนั้นเกิดความชำนาญแล้วทุกอย่างเบาทุกอย่างง่ายมันจะเบามันจะง่ายมันจะคล่องมันจะเร็วเพราะความชำนาญเพราะการทำฝึกฝนถูกหลักของพระเจ้าแล้วเนี่ยจะเป็นคนมีสมรรถนะมีทักษะมีความสามารถมีความชำนาญมันไม่ใช่เป็นคนที่ไม่เป็นอะไรทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ยากมันจะง่ายมันจะเร็วเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนมีความสามารถในตัวจิตใจจึงไม่กลัวไม่กลัวงานไม่กลัวสิ่งที่เราผัสสะอันนั้นถ้าทำไม่ได้เราก็บอกไม่ได้อันนี้ยังไม่เก่งก็ฝึกไปอันนั้นเก่งแล้วเราก็ทำเลยเพราะคนพวกนี้จะไม่กลัวงานเพราะมันทำได้สามารถด้วยดีไม่ดีมันจะมีกิเลสด้วยว่าฉันทำเก่งอวดด้วยนี่มันจะมีกิเลสซ้อนเท่าไรซ้ำไปเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรารู้ตัวว่ากิเลสซ้อนนี้ไม่ดีมันเป็นอุปกิเลสซ้อนมันอวดมันอ้างมันเป็นมานะลดกิเลสมานะอีกเมื่อลดกิเลสมานะอีกก็โอ้ทีนี้ก็ทำกรรมนิยะทำงานทำการก็เหมาะควรกับการงานทำงานกับคนนั้นคนนี้ก็เหมาะควรทำอะไรแต่ก็เหมาะสมทำอะไรก็ดีงามไปหมดเพราะมันไม่มีตัวกิเลสที่มันจะโผล่มาซ้อนมาทำลายเราในเรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะไม่ไปทำให้เกิดการประมาณในงานนี่มันไม่เหมาะไม่สมมันจะเกิดไปจัดสรรกับมันเองมันจะควบคุมจัดสรรกับมันไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงไม่ทำให้เราขี้เกียจไม่ทำให้เราเห็นแก่ตัวตกภพเฉยเหนื่อยไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานร่าเริงกระปรี้กระเปร่าเบากายเบาใจเป็นคนคล่องแคล่วขยันหมั่นเพียรมีสมรรถนะความสามารถเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์อยู่ในสังคมอยู่ในโลกเป็นคนมีคุณค่าจริงๆเราพิสูจน์มาอาตมาพาทำมาตามหลักธรรมพุทธเจ้าแล้วก็สอนกันมาพูดกันมาให้พิสูจน์กันมาก็ได้กันมาตามลำดับจนกระทั่งเกิดหมู่กลุ่มเกิดการงานเกิดการงานในหมู่ในกลุ่มอาตมาภาคภูมิใจมากที่มากที่สุดก็คือสามารถทำให้เกิด สาธารณะระดับสาธารณะโภคีได้สมัยพุทธเจ้าทำไม่ได้ซึ่งอาตมาจะเอาเหตุที่ทำไม่ได้เนี่ยอาตมาขยายหัวข้อต่างๆไปจนถึง9หัวข้อแต่อาตมาพูดหัวข้อใหญ่ๆมันมีอยู่4หัวข้อเท่านั้นแต่หัวข้อละเอียดก็ไปอีกถึง9หัวข้อไว้ค่อยอธิบายละเอียดนะหัวข้อใหญ่ๆก็เพราะว่าสมัยพระเจ้าเป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นสมัยที่เป็นสังคมทาสนะเป็นสมัยที่คนไม่รู้จักสิทธิของตนเองสิทธิในความเป็นคนของตัวเองก็ไม่มีไม่รู้จักสิทธิอะไรสิทธิในวัตถุสิทธิในกรรมกริยากายมีสิทธิในการจะแสดงกายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้มโนกรรมอะไรไม่มีสิทธิอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็เป็นสังคมที่ยังไม่กว้างขวางยังไม่เปิดนะมีอยู่ข้อนึงอาตมาดูมันจะเป็นข้อที่9เนี่ยว่ายุคนี้มันเป็นยุค globalization นะเป็นยุคที่ฟ้าบ่อกั้นเป็นยุคที่ถึงกันหมดเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่มีอะไรปิดบังทุกอย่างมันเปิดเผยและทุกอย่างรู้ร่วมกันหมดแล้วมันจึงทำได้นะสมัยก่อนมันทำไม่ได้หรอกทำอยู่เดือนจะเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเฮ้ยนี่ข้าจะแกงเป็นสังคมทาสนี่ข้าจะทำร้ายคนนั้นคนนี้คนมาโวยวายไม่ได้สมัยนี้ไม่ได้หรอกถ้าทำทารุณกรรมอย่างงี้เดี๋ยวล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวมีอะไรองค์กรสิทธิมนุษยชนแห่งโลกยื่นมือเข้ามาอะไรเงี้ยมันเป็นโลกสมัย globalization แล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันดีหมดมันเป็นไปได้นะไว้ค่อยว่างๆอาตมาจะเอาทั้ง9ข้อนี้มาขยายความให้ฟังชัดๆว่าทำไมสมัยนี้อาตมาถึงทำกับคฤหัสถ์และทำให้จนกระทั่งมันเกิดผลทุกวันนี้เกิดผลแล้วนะใช่พระเจ้าทำไม่ได้เพราะข้อจำกัดอย่างที่อาตมากล่าวแต่สมัยที่นี้มันไม่มีข้อจำกัดเหล่านั้นแล้วมันเป็นอย่างที่อาตมากล่าวมันมีเหตุปัจจัยเข้ามาถึง9ข้ออย่างที่ว่าเนี่ย นะเพราะงั้นเราทำได้และทำได้จึงเกิดผลนะเพราะงั้นพวกเราที่มีสาธารณโภคีทุกวันนี้เนี่ยทำได้มันไม่ง่ายนะมันยากจริงๆอาตมาภาคภูมิใจตรงที่รู้ว่าแม่ธรรมพระพุทธเจ้านี้อากาลิโกจริงๆไม่จำกัดกาละทั้งๆที่กาละนี่พูดแต่ต้นแล้วว่ากิเลสมันมากเหลือเกินอำนาจมันก็มากยศฐานบรรดาศักดิ์อะไรอาตมาเป็นหมาน้อยตัวหนึ่งในสังคมเป็นอีแรงตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้มีศักดิ์ศรีไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่ในสังคมเลยไม่ใช่ดูถูกความจริงอาตมามีฐานะทางสังคมอะไรอ่ะรวยมียศศักดิ์มีความรู้ปริญญาปริญญามีสิ่งที่ได้แสดงต่อสังคมแล้วว่าเก่งด้านนั้นเก่งด้านนี้เก่งด้านโน้นไม่เลยเป็นตัวพูดฝอยๆๆอยู่ในโทรทัศน์ท่านหน้าคุณจะมานั่งแกล้งยกยอหาว่าอาตมามีข้างในเป็นพญาหงส์ว่างั้นที่จริงก็อีแรงนี่แหละนะเพราะอาตมานี่ไม่มีอะไรที่สังคมเขาชื่นชมยินดีหรือว่าทำให้สังคมยอมรับน่าเชื่อถือเลยพระอาตมาภูมิใจตรงนี้ว่าอาตมาไม่ได้อิงพ่อเป็นนายพลพ่อเป็นเศรษฐีหรือว่าอิงอันโน้นนี้ส่วนใดแม้แต่ตัวเองก็ไปร่ำไปเรียนมามีอ้างได้ฉันจบด็อกเตอร์ฉันจบปริญญาตรีโทเอกอะไรชำนาญในเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรากฏโอ้โหมีความสามารถไปชิงรางวัลได้หรือว่าแสดงบทบาทอะไรในสังคมอันนั้นอันนี้เด่นทั้งเศรษฐศาสตร์มั่งทั้งรัฐศาสตร์มั่งทั้งแม้แต่ศิลปศาสตร์ก็ไม่ได้ไปแสดงอะไรมากมายเลยเฉพาะผู้เอาละคุณก็มานั่งยกยอจะมาเฉพาะที่ผู้มีปัญญามองไม่เห็นเขาว่าอาตมาไม่มีจริงๆไม่ใช่พูดจริงนะนี่คุณก็ยอมฟังดีๆใช่ไหมไม่มีอาตมาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอลังการเป็นเครื่องประกอบในตัวเลยอาตมาเอาธรรมะพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยมาใช้เป็นอุปกรณ์มาใช้เป็นอาวุธมาใช้เป็นเครื่องนำสังคมเครื่องพิสูจน์เอาธรรมะของพระเจ้าแท้ๆมาพิสูจน์โดยยืนยันว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นทำให้คนลดกิเลสเมื่อลดกิเลสแล้วคนจะมีพฤติกรรมกายวาจาใจและคนจะมีจิตใจอย่างลดกิเลสนี่แหละกายวาจาใจเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ก่อนนี้เขารุนแรงแต่ก่อนนี้เขามีราคะจัดก็เป็นมีพฤติกรรมอย่างราคะหรือโลภะจัดไปจุนจานไปเทเดโลกไปโกงคนนั้นไปข่มขีคนนี้อะไรก็แล้วแต่หรือไปโกรธก็ไปทำความรุนแรงทางโทสะอย่างโน้นอย่างนี้หรือเป็นคนเหมือนคนบ้าโมหะหลงอย่างนั้นหลงอย่างนี้อาตมาว่าอาตมาพามาทำลดโลภโกรธหลงแล้วมีกายกรรมแต่ก่อนเขาเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เขาเบาบางลงหรือไม่มีหยุดไปได้แม้แต่โลภแม้แต่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ลดลงโทสะแต่ก่อนเคยมาพอปากว่ามือก็ถึงอะไรก็แล้วแต่รุนแรงอย่างนี้ลดลงได้แทนที่จะต้องวู่วามรุนแรงอย่างโน้นอย่างนี้ลดลงได้ไม่เป็นหลงเลอะเข้าใจชัดเจนสิ่งที่ดีก็คือดีสิ่งที่ไม่ดีคือไม่ดีไม่สับสนไม่วุ่นวายไม่หลงเลอะเทอะกลับไปกลับมาสับสนไม่มีหรือชัดเจนต่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้เมื่อมีคนคนหนึ่งทำได้สองคนทำได้ห้าคนทำได้สิบคนยี่สิบคนร้อยคนขึ้นมารวมกันขึ้นมารวมกันขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่ก็เกิดพฤติกรรมของสังคมเกิดพฤติกรรมขุมกระบวนการเกิดกระบวนการกลุ่มขึ้นมามีพฤติกรรมต่างๆที่ในเป็นคนในทางเดียวกันโดยแต่ละคนลดโลภโกรธหลงได้มากได้น้อยก็แล้วแต่แล้วมารวมกันเกิดวิถีดำเนินชีวิตเกิดระบบของสังคมกลุ่มผู้ที่มีการพัฒนาชีวิตด้วยหลักสูตรนี้ด้วยวิชาความรู้อันนี้ด้วยศาสตร์อันนี้พุทธศาสตร์พุทธศาสตระเนี่ยหรือพุทธศาสนะคำจากคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มาเนี่ยอันนี้ก็มีปัจจตังของแต่ละคนด้วยนั่นแหละทุกวันนี้จึงเกิดกลุ่มหมู่สังคมขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาเราทำกิจทำการทำงานทำอาชีพไม่ได้มาเป็นคนเป็นตัวภาระสังคมเป็นตัวนิวแซนเป็นตัววุ่นวายยุ่ง กวนสังคมไม่เป็นคนสร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วก็เกื้อกูลแก่มนุษย์เป็นคนมีปัญญารู้ว่าอะไรควรสร้างอะไรไม่ควรสร้างอะไรควรเลิกไม่เอาแล้วไอ้ที่ไปทำอย่างนั้นอยู่นี่ได้เงินมากก็ตามได้เกียรติได้ยศสูงก็ตามได้รับคำชมเชยเยอะก็ตามก็สามารถที่จะไม่เอาแล้วมาทำอย่างเนี้ยทำจนกระทั่งคนก็เห็นว่าไอ้พวกนี้มันบ้าหรือเปล่ามันมาทำอะไรเนี่ยแต่ก่อนนี่มันก็สดสวยอยู่กับสังคมอยู่ในระดับเดียวกับสังคมเดี๋ยวนี้มันมามอซอกว่าสังคมกินอยู่น้อยกว่าสังคมมาเป็นอะไรอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะที่อาตมาก็พยายามพูดเพื่อที่จะพวกเราทบทวนตรวจสอบนะพอเราฟังไปก็ทบทวนตรวจสอบความจริงพวกนี้ไปตัวเราเองด้วยหมู่กลุ่มเพื่อนฝูงเราด้วยจนกระทั่งมาเป็นสังคมแบบนี้ที่อาตมาเรียกว่าสังคมพุทธบริษัทนี่เป็นสังคมพุทธบริษัทมีทั้งนักบวชหญิงบวชชายมีทั้งคฤหัสถ์ชายคฤหัสถ์หญิงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานี่เรียกพุทธบริษัท4และอาตมายืนยันว่าพวกเรานี่มีคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นโสดาสกิทาอนาคาอะไรก็แล้วแต่นะใครจะมีอรหันต์บางตัวอรหัตผลบางตัวของแต่ละคนก็มีไปซ่อนอยู่ในนี้ยังไม่เป็นอรหันต์เต็มองค์เต็มทุกอย่างเท่านั้นแหละจะมีเมื่อไหร่บางคนมีแล้วยังไม่ได้ตรวจสอบก็เป็นได้ไม่เป็นไรแล้วให้มันมีเถอะยังไม่ตรวจสอบก็ไม่เป็นไรให้มันเป็นอรหันต์แท้อยู่ในนี้ก็แล้วกันนะเมื่อได้คุณภาพของความเป็นชีวิตอย่างนี้จริงเสร็จแล้วเราก็มาเกิดสังคมอย่างเงี้ยพิสูจน์มา 20-30 ปีผลของมันในหลังๆเนี่ย5ปี8ปี8ปี5ปี2ปี1ปีหลังๆมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระแสสังคมตอนนี้เขาชักยอมรับเข้าใจอะไรมากขึ้นเพราะผู้ที่อยู่ในระดับสูงที่เขามองอาตมาอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วนี่พูดความจริงนะไม่ใช่ว่าอาตมามานั่งถล่มตนมานั่งถ่อมตัวเล่นอะไรไม่ใช่มันเป็นความจริงนะอาตมาไม่ได้เป็นคนมีอะไรเด่นในสังคมเลยนอกจากเป็นดาราโทรทัศน์เท่านั้นเองไม่ได้ทำงานอะไรเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมตามที่โลกเขายอมรับนะมีความรอบรู้มีผลงานหรือว่ามีความร่ำรวยพิสูจน์มามีอำนาจบาดใหญ่จากอะไรก็แล้วแต่เขาให้อะไรไม่มีไม่มีมาใช่ไหมเพราะอาตมาจึงภาคภูมิใจว่าอาตมาทำงานนี้เพียวมากบริสุทธิ์ผุดผ่องมากเพราะไม่อาศัยองค์ประกอบอื่นมาช่วยเหลือเลยเอาศาสนาเอาพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าแท้ๆนี่มาทำงานมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ซึ่งเขาก็เข้าใจผิดซะด้วยว่าอาตมามาเข้าใจศาสนาพุทธผิดจะมาทำลายพุทธศาสนาซ้อนซ้ำลงไปอีกใช่ไหมมาหาว่าอาตมานี่จะมาทำลายพุทธศาสนาจนกระทั่งจะจับติดคุกติดตารางจะปราบมันเองจะจัดการให้หมดสิ้นซากไปเลยโดยเจตนาเขาทำถึงขนาดนั้นแต่อาตมาก็พยายามที่จะรักษาตัวรอดให้ได้ไม่ให้มันหยุดก็ทำจนกระทั่งมาถึงทุกวันนี้ก็รอดตัวมาถึงทุกวันนี้และก็พยายามพิสูจน์ความจริงมาจนทุกวันนี้มาถึงวันนี้แล้วก็กระแสเสียงดีขึ้นตอนนี้อาการขานรับจากหน่วยนั้นหน่วยนี้หน่วยนี้หน่วยโน้นเนี่ยโอ้โหตอนนี้ได้รับการติดต่อเชื่อมโยงจากผู้นั้นผู้นี้ให้เขาไปร่วมหน่อยเขาจะไปเดินขบวนปลุกเล่าเพื่อที่จะต่อต้านกฟผให้อาตมาไปร่วมหน่อยอาตมาก็เผลอตัวไปก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกไปถึงอ้าวอย่างนี้ยังไงเนี่ยเราจะไปอยู่ข้างไหนก็ไม่ดีอาตมาก็มีปัญญาของอาตมาอาตมาก็ไม่เอาขนาดหนึ่งอาตมาไม่เข้าข้างใครอาตมาเนี่ยทางรัฐก็ตามทางการเมืองก็ตามอาตมาไม่อยู่ทั้งฝ่ายรัฐบาลไม่อยู่ทั้งฝ่ายค้านอาตมาเป็นกลางถ้าฝ่ายค้านดีอาตมาก็ส่งเสริมถ้าฝ่ายรัฐบาลดีอาตมาก็ส่งเสริมถ้ารัฐบาลไม่ดีอาตมาก็ไม่เอาด้วยฝ่ายค้านไม่ดีอาตมาก็ไม่เอาด้วยใครจะมาบังคับให้อาตมาไปอยู่ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่อยู่อะอาตมาอยู่กลางๆนะเสร็จแล้วก็มีคนมาบอกก็ได้มาจะมาชวนอาตมาไปร่วมตั้งพรรคที่3เพื่อเกิดขึ้นมาในขณะนี้นะไม่รู้เขายังไม่ตั้งชื่อพรรคเขากำลังรวมขอเขาก็พยายามรวบรวมบุคคลหัวกะทิหน่อยๆอ่ะ ก็มาให้อาตมาไปอีกคนหนึ่งเหมือนกันโอ้อาตมาเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าก๊กอยู่พอสมควรนะเนี่ยเขาก็จะรวบรวมก๊กไปรวมพลให้เป็นร่วมกันเถอะตั้งพรรคที่3ตอนนี้พรรคไทยรักไทยก็แย่แล้วแล้วพรรคที่2คือพรรคฝ่ายค้านมันก็ไม่มีน้ำยาแล้วเนี่ยเพราะงั้นจะต้องมีพรรคอีกพรรคนึงขึ้นมาอาตมาก็บอกโอ้ไม่เอาอะอาตมามีแล้วพรรคอาตมาพรรคที่3มีแล้วอะคุณก็มาร่วมอาตมาสิอยากจะมาร่วมเพราะอาตมามีแล้วพรรคที่3อะแต่อาตมามันไม่ไปประกาศโปข้างนอกวันนี้พรรคที่3นะจ๊ะไม่ได้ไปพูดไม่ได้ไปบอกนี่เป็นพรรคที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ในทำเนียบของรัฐบาลเขาในสังคมเขาก็เป็นพรรคการเมืองพรรคนึงอะซึ่งเราก็พยายามดำเนินการไปอย่างนี้เป็นต้นนะทำงานมาจนกระทั่งเราพัฒนามาคนก็มาให้ช่วยให้เหลือที่สุดเราทำงานกับสังคมรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยรู้แต่ก็รู้แต่ก็มีคนเชื่อมโยงมาเรื่อยๆตั้งแต่เราอบรมมาทำงานกับสังคมมากับกสิกรมั่งกับนักเรียนมั่งกับอะไรต่ออะไรมาจนก็เห็นผลงานธกส.เป็นต้นไปมาจนก็เห็นผลงานธกส.เป็นต้นได้มาเห็นผลงานของเราเขาก็อยากจะทำเพื่อที่จะอบรมคนสั่งสอนคนพัฒนาคนขึ้นมาให้มันดีขึ้นกับสังคมเนี่ยมันก็เป็นผลประโยชน์ของเขาด้วยถ้าเขาสามารถทำให้คนนี่ตั้งตัวได้นะมีเงินมีทองขึ้นมาเงินทองเขาก็จะเอามาใช้หนี้เพราะว่าเขาจะกลัวหนี้มันจะหลุดมันจะสูญน่ะรัฐบาลก็กลับมาพักหนี้ซะด้วยอีกว่าพักกันไปใหญ่มันก็พักกันใหญ่ขี้เกียจกันใหญ่มันเป็นสมรเทเมากันใหญ่หาทางมันก็ไม่ฟื้นก็หาทางมาจนกระทั่งมาคบกับเราอย่างธกส.มาคบกับเราให้เราพัฒนาคนช่วยรัฐบาลก็บอกเอ้าร่วมมือรัฐบาลร่วมมือปี44 45 46 3ปีให้ทุนมารวม3ปีนะรัฐบาลให้ทุนมา 16,000 กว่าล้าน 16,000 กว่าล้านให้ทุนมาเราไม่รู้นะอันนี้เราไม่รู้ธกส.มาคบกับเราก็ธกส.ก็บอกว่าธกส.ให้เงินมาให้เราจัดการอบรมโดยการตั้งกันว่าตอนนี้ถ้าอบรมทีละร้อยนี่ให้มาถ้าร้อยก็ให้แสนหนึ่งตอนแรกไม่ให้แสนให้ 80,000 ตอนหลังมาว่าไม่พอนะเอาแสนก็แสนร้อยหนึ่งแสนถ้าเกินแสนก็เกินร้อยก็ยังให้แสนอยู่นั่นแหละนะถ้าน้อยก็ร้อยหักอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ทำไปแล้วก็ไม่ว่าคนน้อยก็ร้อยเขาหักเลยหัวไม่ให้ถึงแสนแต่ถ้าเกินร้อยเป็น120ให้แสนเขาก็ทำไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ทำไปสรุปแล้วเราทำไป3ปีเขาก็ให้เรามาใช้ในงานอบรมนี่ประมาณ60ล้านฮะรัฐบาลให้มาเนี่ย 16,000 กว่าล้านทีนี้เราเอามาใช้มาทำงานนี่60ล้านประมาณนั้นสรุปผล3ปีปรากฏว่าเขาก็เอาไปทำธนาคารก็ทำรัฐบาลก็ทำกระทรวงเกษตรก็ทำไปทำเหมือนกันเพราะอบรมเกษตรกรพักหนี้ทั้งหมดในประเทศไทยเขาก็ไปทำเพราะฉะนั้นเงินที่เขาเอาไปทำอีก 15,000 กว่าล้านเนี่ยมันเหมือนมัน 16,000 กว่าถึง60ด้วยนะเกิน60ด้วยนะอาตมาไม่ได้รวมตัวเลขทั้งหมดมันมีหลักฐาน3ปีเนี่ยปีนั้นเท่านี้ปีนี้เท่านี้ปีนี้เท่านี้รวมแล้วมัน 16,000 กว่าล้านไอ้กว่าในกว่า60มั้งหรือไม่จะกว่า60ล้านด้วยไอ้60นี่มันหางหางเพราะฉะนั้นอีก 16,000 กว่าล้านนั่นน่ะเขาก็เอาไปทำกันทั้งกระทรวงเกษตรทั้งรัฐบาลคณะนั้นนี่ทั้งธกส.เองที่ได้มาเท่าไหร่เราไม่รู้ธกส.เอามาจากรัฐบาลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ธกส.นั้นยื่นมาให้เรา60ล้านตามที่เราได้มาใช้อยู่นะผลปรากฏว่าในวันที่สรุปผลถ่ายทอดออกอากาศช่อง11ใครได้ดูบ้างยกมือขึ้นได้ดูแถลงผลแล้วเสร็จนายกก็ถึงพูดกล่าวนามถึงเราเจ้าเดียวเจ้าอื่นไม่ได้ออกชื่อกล่าวว่าก็ขอบคุณสันติอโศกนะโดยเฉพาะบ้านราษฎร์นี่ผมก็ไปแม้อบรมกันได้ผลดีนี่ว่าไปนะก็กล่าวถึงพวกเรายกชื่อยกเสียงนอกนั้นก็กล่าวรวมๆไม่กล่าวชื่อใครยกข่าวชื่อเทศน์เทศโศกบรรดาราชธานีโศกนะนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่หยิบมาไม่ใช่มาหลงไหลได้ปลื้มกับที่นายกมากล่าวชมเชยอะไรหรอกเป็นข้อมูลที่เราทำงานมาซึ่งตามประสาเรานะอย่าหาว่าเราไปว่าเขานะที่เราก็จะว่าส่วนดีส่วนเด่นของเราอยู่นั่นแหละไม่ได้ไปว่าเขาหรอกนะว่าเราทำงานแค่60ล้านเนี่ยเราได้ผล จนกระทั่งมีผลปรากฏเขาประเมินผลให้ด็อกเตอร์อภิชัยอะไรเสนนะนามสกุลด็อกเตอร์อภิชัยอะไรอยู่ธรรมศาสตร์อะเป็นหัวหน้าคณะประเมินผลอันนี้แล้วก็รายงานฮะอะไรเสนนะพันธุเสนเออพันธุเสนด็อกเตอร์อภิชัยพันธุเสนเป็นหัวหน้าคณะประเมินผลรายงานหมดก็บอกว่าหลักสูตรสัจธรรมชีวิตนี่เป็นหลักสูตรที่ดีที่สุดที่ทำได้ผลอะไรได้ต่างๆนานานี่เป็นสิ่งพิสูจน์เป็นสิ่งยืนยันที่อาตมาหยิบมาพูดนี่ไม่ได้หมายความว่าหลงไหลได้ปลื้มดังที่กล่าวแล้วแต่หยิบมาพูดเพื่อจะยืนยันให้เห็นว่าเราทำงานโดยหลักของพระพุทธเจ้าโดยธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเกิดผลพัฒนาบุคคลทุกวันนี้เนี่ยว่าก็ว่าเถอะรัฐบาลรับฟังบ้างจะว่าเรากำลังว่ารัฐบาลก็ได้นะจะว่ากำลังติรัฐบาลก็ได้รัฐบาลนี่กำลังทำงานมุ่งไปในทางเศรษฐกิจไปในทางวัตถุรูปเท่านั้นไม่มุ่งมาทางด้านจิตวิญญาณไม่มุ่งมาทางด้านคุณธรรมของมนุษย์จะว่าติกำลังติรัฐบาลก็ว่าเอาเถอะจะว่าอาตมากำลังว่าติรัฐบาลก็ได้อาตมาก็ว่าติละคือติว่าที่ประพฤติอยู่ขณะนี้ที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้นะไปส่งเสริมแต่เรื่องเงินทองไปส่งเสริมแต่เรื่องวัตถุไปส่งเสริมแต่เรื่องที่จะให้มีชีวิตอยู่ได้โดยวัตถุสมบูรณ์แต่ไม่คิดถึงคุณธรรมสมบูรณ์ไม่คิดถึงจิตวิญญาณสมบูรณ์ไม่ต้องคิดถึงด้านนามธรรมพวกนี้ไปคิดแต่ด้านรูปธรรมอันนี้แหละจะมาว่าไปไม่รอดไปไม่ไกลเราทำงานนี่เน้นนามธรรมเน้นจิตวิญญาณจิตวิญญาณมาควบคุมชีวิตควบคุมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควบคุมพฤติกรรมของเราเพราะฉะนั้นจะเป็นงานกิจกรรมจะเป็นพิธีกรรมจะเป็นพฤติกรรมของคนก็เกิดจากจิตวิญญาณเป็นประธานให้เกิดพฤติกรรมอย่างนี้ให้เกิดทำงานกิจกรรมอย่างนี้ให้เกิดทำพิธีกรรมอย่างนี้อยู่ในสังคมอย่างเราจะมีงานพิธีกรรมบ้างไกลๆไม่ใช่พิธีใหญ่พิธีโตอะไรเป็นงานรดน้ำดำหัวหรือว่ากตัญญูต่อผู้อายุยาววันนี้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นเราทำเน้นจิตวิญญาณมาจึงเกิดผลดังเช่นที่เป็นนี้เกิดผลดังที่มันเกิดมานี้นะซึ่งก็ประเมินผลออกมาแล้วไม่ได้หมายความว่าพูดลอยลมไม่มีหลักฐานมีหลักฐานได้ประเมินผลทางวิทยาศาสตร์ทางความเป็นจริงออกมายืนยันกันได้อย่างที่เป็นนี้เพราะฉะนั้นอาตมาจึงเห็นว่าสัจธรรมของพุทธเจ้าที่เราได้ทำมาในเวลาแค่ 20-30 ปีนี้ได้ผลมาถึงขนาดนี้ในการกระทำที่มีหลักมีตัวหลักคือสมณะที่เป็นผู้สืบทอดศาสนาพุทธประมาณ100รูปมีนักบวชหญิงประมาณอีก20กว่ารูปช่วยกันและก็มีฆราวาสอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันทำงานพัฒนางานหรือทำงานอันเดียวกันเขาใช้เงินไปถึง 16,000 ล้านได้ผลมาอย่างนั้นได้ปริมาณคนมาหลายแสนเหมือนกันของเราปริมาณคนได้เป็นหมื่นไม่ถึงแสนแต่ของเขาได้ถึง 200,000 กว่าอาจจะไปจ่ายอะไรอย่างไรก็แล้วแต่เธอมีจ่ายดอกเบี้ยแทนเกษตรกรหรือเอามาพัฒนาเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาคนแล้วก็ลดหนี้อะไรก็แล้วแต่โดยเป้าหมายความต้องการเป้าประสงค์จะเป็นอย่างไรก็ตามใจเถอะเราก็ทำเราทำในส่วนเศษ60กว่าล้านเองมาทำได้คนหมื่นกว่าคนเขาทำได้คนอีก200,000กว่า270,000กว่าคนหรือประมาณอาตมาจำตัวเลขไม่ได้ไม่จะหมื่นหลายหมื่นนะหลายหมื่นอาตมาจำตัวเลขไม่ได้หลายหมื่นคนได้7-80,000คนนึกไงนี่ของเราแต่ของเขานี่200,000กว่าได้คน200,000กว่าแต่ในความซ้อนคุณภาพของคนที่ได้รับการอบรมนั้นแล้วผลที่ประเมินผลทั้งนอกและในทั้งหลายๆด้านประมวลกันออกมาแล้วอันนี้มันได้คุณภาพกว่าในการใช้เงินแค่60ล้านทางโน้นคุณจะไปใช้หนี้แทนคุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะไปอบรมคุณจะไปใช้การใช้จ่ายอะไรก็ตามใจมันมากกว่ากันกี่ต่อ 16,000 ล้านกว่ากับ60ล้านเนี่ย เพราะงั้นผลที่ได้จากการพิสูจน์จากการกระทำจริงอันนี้แหละมันเป็นผลจริงที่เกิดในสังคมนายกก็รับทราบเรื่องนี้นายกเราถือว่าเป็นผู้ที่นำประเทศเป็นผู้ที่จะพยายามที่จะพัฒนาประเทศมีความรู้มีนโยบายมีวิธีการมีอะไรที่จะร่วมมือร่วมไม้ที่จะรังสรรค์อะไรใดได้ปรากฏว่านอกจากจะเป็นอย่างนั้นแล้วนอกจากจะมีคนมาชวนไปตั้งพรรคที่3แล้วนายกก็มาอยู่ๆก็จะไปแวะศรีษะอโศกปรากฏว่านายกจะมาที่ศรีษะอโศกวันที่23บ่ายโมงจะเข้าพื้นที่โอ้ยขออภัยบ่าย3โมงนะพูดผิดไปบ่าย3โมงจะเข้าพื้นที่ศรีษะอโศกก็จะอยู่ที่ศรีษะอโศกนั้นไปและจะนอนที่ศรีษะอโศกมันหนักยิ่งกว่านั้นอีกจะนอนที่นั่นก็บอกอะไรมันจะขนาดนี้ก็ดีสิเนาะเวลาไพรเวทมันก็จะมีprivacy มันจะมีมากขึ้นตกลงอาตมาตอนแรกจะไม่ไปเสร็จแล้วก็คุณจำลองเกี่ยงงอนอาตมาก็เกี่ยงงอนให้คุณจำลองไปเสร็จแล้วคุณจำลองก็โทรมาบอกไม่เหมาะครับท่านอยากพบพ่อท่านนะท่านไม่ได้อยากพบผมหรอกผมพบกันอยู่บ่อยๆไปว่างั้นนะยืนยันเหตุผลอ้างคนโน้นแม่น้ำ8สายไม่ใช่5สายนะคุณจะลองยกแม่น้ำ8สายมาอ้างยืนยันว่าอาตมาเหมาะที่สุดที่จะไปไม่ใช่ท่านไม่ใช่คุณจำลองอาตมาก็เถียงไม่ทันสู้คุณจำลองไม่ได้ก็ตกลงไปก็ไปอาตมาก็เลยต้องแหมจริงๆอาตมาก็มีงานนะเอานะเขาถ่ายแน่ไม่ต้องห่วงหรอกอยากอะไรกันนักกันหนาเล่าแหมอยากออกหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งอะไรแต่ใดมันเป็นไปตามธรรมก็มันไม่ใช่อะไรเราพูดไปแล้วเหมือนกับเรานี่เห่อๆตกตื่นเต้นอะไรกันมากเกินไปที่เล่าตื่นตัวตื่นเต้นอะไรไม่เข้าเรื่องความจริงที่อาตมาหยิบมาพูดนั้นเพราะอะไรเพราะเห็นว่ากระแสขนาดระดับประเทศตอนนี้รู้รับทราบถึงท่านจะลงทุนถึงขนาดจะไปพื้นที่เราไปรับทราบเราเพื่อที่จะรู้ความจริงอะไรต่ออะไรลึกซึ้งขึ้นซึ่งเราก็ยินดีที่จะให้รู้ความจริงอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้ยาวแล้วยิ่งยินดีเพราะว่าแน่นอนคนที่มาพร้อมนั้นมีทั้ง FBI มีทั้ง KGB มีทั้งโอ้รับรองในนั้นมีหมดละพวกที่จะล้วงลึกในพวกเราทั้งหมดนี่อยู่ในนั้นเสร็จเราพร้อมที่จะให้ล้วงลึกเพราะเรารู้ว่าไส้เราสะอาดนะเพราะนั้นเอาเถอะล้วงเข้าไปในไส้เราเพราะเราทำดีท็อกอยู่เสมอเนี่ยต้องห่วงเราล้วงได้เลยสบายมากเพราะว่าเราเองเราทำนิท้องอยู่ตลอดบ่อยๆล้วงไส้เราก็ล้วงไปเลยจะรู้ลำไส้เราเท่าไหร่สะอาดเรายินดีที่จะให้ล้วงลำไส้จริงๆนะอันนี้ที่อาตมาพูดเป็นภาษาแสลงนี่ไปก็ฟังให้มันรู้เรื่องอะไรความหมายถึงอะไรนะเพราะเราไม่มีปัญหาเราชัดเจนเราสบายใจก็มีอะไรได้ต่างๆนานาจะเป็นทั้งกสิกรรมไร้สารพิษจะเป็นทั้งคุณธรรมทางพฤติกรรมมนุษย์ด้วยทั้งในฐานะยกฐานะหลายอันท่านก็คงได้รู้ได้ข่าวแล้วว่าหลายครอบครัวในกสิกรต่างๆนี่เปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตสามารถที่จะครอบครัวก็ดีขึ้นฐานะทางเศรษฐกิจก็ดีขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้มีอาชีพการงานเพิ่มขึ้นมันสอดคล้องกับที่ท่านบอกจะทำให้คนหายจนน่ะท่านจะทำให้คนหายจนหมดทั้งหมดแม้ว่าเราจะมีนโยบายว่าเราจะทำให้คนมาจนมันก็ขัดแย้งขัดแย้งอะไรกันอยู่แต่ในเรื่องลึกซึ้งแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งกันอาตมาก็บอกแล้วไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ในแนวลึกนี่อาตมาทำนี่มันเหนือชั้นกว่านั้นมันมี สภาพที่เรียกว่าสภาพสัจจะย้อนสภาพอยู่ในตัวนะมันมีปฏินิสักะอยู่ในตัวอันนี้มันเป็นความลึกซึ้งของธรรมะบางคนที่ยังไม่รู้อันนี้ก็หาว่าขัดแย้งกันบอกยืนยันว่าไม่ใช่ขัดแย้งอาตมาไม่ได้ขัดแย้งกันนายกทักษิณถ้าจะทำมันเป็นเรื่องแน่นอนคุณจะไปพูดกับทั้งประเทศว่าเอ้าประเทศไทยต้องพากันมาจนในหมดบันไลเลยเขาก็เอานายกลงเท่านั้นเองยังไม่อยู่ได้อะไรล่ะมันไม่ใช่คนเข้าใจไม่ได้หรอกใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าจะไปรวยทั้งหมดนี่อาตมายืนยันว่าใครก็ทำไม่ได้ให้ประเทศไทยรวยกันทั้งหมดไม่มีคนจนเลยเนี่ยทำไม่ได้เอาไหมล่ะเอาขี้หมาแลกทองคำ อาตมาว่าอาตมาเสียขี้หมานะอาตมาได้ทองคําอาตมาไม่มีทองคําไปแลกหรอกอาตมามีขี้หมาเอาขี้หมาไปแลกทองคําเนี่ยฮะจะทําปุ๋ยนะขี้หมาทําปุ๋ยเพราะมันเป็นไปไม่ได้นะที่จะให้คนรวยทั้งหมดแต่เอาเถอะให้คนลืมตาอ้าปากให้เป็นได้อยู่ตามฐานะเพราะคนในโลกนี้จะมาโลกุตระทีเดียวมันไม่ได้โลกิยะเขามีตามขั้นตามตอนแต่ต้องมีความรู้ที่เป็นโลกุตระนี่ซ้อนแซงเข้าไปเรื่อยๆให้คนได้รับความรู้ถึงสัจธรรมนี้คนรู้สัจธรรมที่เป็นโลกุตระนี้รู้แล้วเขาได้แล้วเขาไม่ไปไหนหรอกเขาไม่เปลี่ยนแปลงหรอกพระพุทธเจ้ายืนยันคุณเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าไม่โกหกเราท่านบอกว่าทำได้แล้วมัน sustainable ทำแล้วมันถาวรยั่งยืนมันทุวังสัสตังหรือมันนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังนี่เป็นคำบาลีที่ท่านยืนยันว่าธรรมะที่ได้แล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรมาหักล้างได้อสังหิรังมันตายไม่ฟื้นอสังกุปังมันไม่กลับกำเริบใหม่อีกเลยจบหยุดได้สนิทเป็นแล้วเป็นเลยจนแล้วจนเลยว่างั้นเถอะมันไม่ต้องไปแย่งชิงเขาอีกจนแล้วจนเลยไม่มาตอแหลกับปลอกไม่สับปรับรับรองว่าแน่นอนเที่ยงแท้เป็นจริงอย่างนั้น นี่แหละเป็นบุคคลที่พัฒนาตามธรรมของพระเจ้าแล้วจะเป็นอย่างนี้ได้เพราะคนนี้จะมาจนไปก่อนจนไปเราจนคนอื่นเขาจะได้รวยเห็นไหมว่าไม่ขัดแย้งกันเพราะเรามาจนเรามามักน้อยเราไม่เอามากแต่เราขยันหมั่นเพียรศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่สร้างสรรค์ขยันเสียสละสร้างให้คุณยังรักที่จะรวยคุณจะโลภคุณโลภไปแต่เราสละได้สละไปอย่ามาทรมานเราก็แล้วกันอย่ามาบีบคั้นบีบบี้อะไรก็แล้วกันเราช่วยคุณก็รับส่วนเราช่วยกันแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานกับคนให้คนมาเป็นคนชนิดนี้ได้คนชนิดนี้ก็จะสร้างสรรค์ให้แก่สังคมมากขึ้นแม้มีประมาณหนึ่งท่านที่กล่าวไว้ว่าทรัพยากรของโลกนี้มีมากเพียงพอแก่คนทุกๆคนแต่ไม่มากพอสำหรับความโลภของคนคนเดียวทรัพยากรในโลกนี้มีมากเพียงพอที่จะแจกจ่ายเจือจานของคนทั้งโลกแต่ไม่มีพอสำหรับความโลภของคนคนเดียวอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำคมที่บาดเจ็บเลยนี่บาดเสียดเลือดไหลเลยคำคมมากมันจริงเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหาหรอกเราเองเราอยู่ในฐานะที่จะสร้างทรัพยากรในโลกนี้ขึ้นมาคุณอยากจะโลภว่าแม้คุณจะโลภมันไม่มากพอที่คุณจะโลภกับคนคนเดียวก็คุณก็โลภไปเถอะแล้วคุณจะไม่ตายจากให้มันรู้กันไปตายจากแล้วมันก็อยู่ในนี้นี่แหละสรุปแล้วการสะพัดการสร้างเพื่อสะพัดเพื่อแจกจ่ายกันนี่มันเป็นเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงมันเป็นเศรษฐกิจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตนอยู่ในสังคมโลกขณะนี้เราปฏิบัติอย่างนักเศรษฐศาสตร์ชั้นยอดเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้ประเสริฐไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ขี้โกงอย่างทุนนิยมที่เขาเป็นอยู่เพราะเศรษฐศาสตร์ทุนนิยมนะมันเศรษฐศาสตร์ขี้โกงเป็นเศรษฐศาสตร์ที่ซับซ้อนใช้เหลี่ยมโกงใช้เหลี่ยมเอาเปรียบมันไปไม่รอดเพราะเรามาแก้ไขแม้แต่เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจสังคมเรามาแก้ไขด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราก็ปฏิบัติตามที่เรามีความรู้มีความเข้าใจและเต็มใจที่จะปฏิบัติประพฤติอย่างนี้ให้แก่สังคมอยู่เพราะฉะนั้นการกระทำด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าพัฒนาสังคมพัฒนามนุษยชาติด้วยหลักพระพุทธเจ้าเพียงแต่ที่เราทำนี้มีผู้ที่ช่วยกันทำเป็นตัวหลักทางศาสนามีภิกษุหรือมีสมณะเพียงร้อยกว่ารูปมีสิกขาเพียง10-20รูปมีคฤหัสถ์ไม่รู้ไม่เป็นพันก็เถอะ1,000-2,000-3,000-6,000 ประมาณที่เราคำนวณแล้วประเมินดูว่าประมาณคนจริงๆของชาวอโศกที่เป็นปฏิกิริยาของสังคมอยู่ขณะนี้เนี่ยของประมาณสัก 6,000 กว่าคนกระมังคนแค่นี้ในประเทศไทย63ล้านคนยังปรากฏผลที่ประเมินออกมาได้ว่ามีคุณภาพอย่างนี้มีประสิทธิภาพอย่างนี้ ส่วนสังคมในประเทศขณะนี้มีพระอยู่ 300,000 กว่ารูปมีนักบวชหญิงไม่รู้นะเขาจะนับใครเป็นนักบวชหญิงก็แล้วแต่ประเทศไทยมันอาภัพมันมีพุทธบริษัท3มานานแล้วไม่มีพุทธบริษัท4เขาไม่รับชีเป็นนักบวชและเขาก็ไม่ให้มีผู้หญิงเป็นนักบวชเพราะฉะนั้นในสังคมพุทธของประเทศไทยมันมีพุทธบริษัท3มีอุบาสกอุบาสิกาในประเทศซึ่งเกิดจากหัวยาคือสมณะหรือภิกษุ 300,000 กว่ารูปเขาก็รับผิดชอบถึงคุณธรรมรับผิดชอบถึงด้านจริยธรรมของมนุษย์ในประเทศเหมือนกันทำมาหลายปีนานกว่าอาตมามากอาตมาทำประมาณ 20-30 ปีแต่นั่นทำมา300ปีเอาไม่300ปีก็ทำมาเท่าไหร่ทำมา200กว่าปีรัตนโกสินทร์222ปีตอนนี้222ปีรัตนโกสินทร์นะก็75ไม่ใช่2525ใช่2525ก็247 2222ปีเสร็จแล้วเป็นไงผลก็เนี่ยดูจากผลการรายงานข่าวได้ทุกวันน่าชื่นชมไหมผลที่รายงานจากข่าวทุกๆวันเนี่ยมันโอ้โหน่ากลัวน่าเกลียดนะพูดไปแล้วมันก็เหมือนยกตัวยกตนแล้วก็ข่มคนอื่นพูดไปแล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ได้มาหลงตัวหลงตนไม่ได้มาหลงไหลได้ปลื้มอะไรอะไรตัวเองแต่พูดเพื่อที่จะมีข้อมูลต่างๆมาประเมินผลขยายผลอธิบายผลว่าไอ้สิ่งอะไรเกิดขึ้นในสังคมมันคืออะไรที่เราพูดนี่มีเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พูดอะไรอะโมนิทานมีแต่ตรรกะมีแต่อะไรที่จินตนาการเฉยๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีจริงปฏิบัติจริงประพฤติจริงแล้วก็มีผลเกิดจริงแล้วยกอ้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อให้พิจารณาเพื่อเทียบเคียงยืนยันสิ่งเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นอาตมาว่าอาตมาดีใจนะภาคภูมิใจในธรรมะของพระพุทธเจ้านะดีใจภาคภูมิใจจริงๆว่าเราพิสูจน์ธรรมะของพุทธเจ้ามาได้ในระยะสั้นขนาดนี้ยังมีผลที่มีหลักฐานยืนยันได้ขนาดนี้นะได้ขนาดนี้อาตมาก็ว่าทุกคนที่มานั่งฟังธรรมในวันนี้ผู้ที่อยู่ในหมู่แนวในเลยเนี่ยนะก็ให้ขมีขมันขึ้นเพราะงานเราจะมากขึ้นงานเราจะมากขึ้นเพราะว่าการต่อต้านหรือว่าการไม่เห็นด้วยนั้นลดเปอร์เซ็นต์ลงขนาดทุกวันนี้เนี่ยเราทำงานกับทั้งที่เขาต่อต้านเขาไม่เห็นด้วยนี่ยังมากอยู่เรายังเหนื่อยแล้วตัวจักรของพวกเราประชากรของชาวโศกที่จะมาร่วมงานมาทำอย่างที่เราทำกันเราทำกันเป็นขบวนการนะมีกิจกรรมมีกิจการอะไรของเราทำไปเนี่ยเหมือนกับชีวิตมนุษย์นี่แหละมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะอยู่กับสังคมไปตลอดนะเราก็เหนื่อยทุกวันนี้ถึงบอกว่าอ้าวมีงานตรงนั้นเป็นงานใหญ่หน่อยนะแค่นายกจะไปนี่เรายังต้องเกณฑ์ผลที่นี่ไปช่วยแล้วบอกปฐมอโศกไปแล้วว่าปฐมอโศกจะไปช่วยมั้ยปฐมอโศกก็จะมีอบรมสันติอโศกก็จะมีอบรมในวันนั้นน่ะ23 24นั้นก็มีอบรมที่นี่เพราะงั้นต้องแบ่งคนแยกคนแต่เราก็บอกว่าเถอะยังไงอนุนรู้สึกว่าเราต้องเน้นคนไปช่วยงานหน่อยเพราะมันจะงานเป็นงานจรแต่ว่าเป็นงานพึบนึงเสร็จแล้วอันนี้มันเราก็จะทําต่อเนื่องหรือจะทำประจำอยู่ต่อไปอันนั้นเป็นงานจรที่มันมีอะไรล่ะมันเป็นมันเป็นโอกาสพิเศษนะดาวหางโคจรมาเป็นครั้งคราวเพราะงั้นเราก็ต้องทำกิจอันนี้ซะก่อนอย่าปล่อยปละละเลยเพราะมันเป็นสำคัญเหมือนกันมันเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เรื่องที่ทำเป็นไม่เห็นสำคัญเราไม่รู้ความสำคัญในความสำคัญไม่รู้สาระในสาระเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนนะเราต้องรู้สาระในสาระรู้ความสำคัญในความสำคัญที่ควรจะทำอย่างเหมาะสมเพราะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีอันนึงเกิดขึ้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจให้นายกเป็นคนมีปัญญา นะนายกคนนี้เป็นคนมีปัญญาแล้วอาตมาเชื่ออยู่อย่างนึงว่านายกคนนี้เป็นคนมีความตั้งใจตั้งใจจริงอันนี้อาตมาว่าคนทั้งหลายนี่นอกจากคนที่เป็นศัตรูในหัวใจกันเองนะเป็นคู่ต่อสู้กันอย่างไม่ฟังไม่เอาดำเอาดีอะไรนะก็เรื่องของเขาแต่อาตมาว่ามองด้วยความเป็นกลางเนี่ยนายกคนนี้เห็นน้ำใจจริงตั้งใจจริงที่จะพัฒนาประเทศส่วนวิธีการนั้นท่านก็ต้องช่วยกันหลายๆคนช่วยกันท่านคิดท่านก็คิดใครๆก็คิดช่วยกันอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านทำไปเนี่ยมันสอให้เห็นพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนจริงใจที่จะทำหลายคนจะรู้ว่าถ้าเป็นนักมองสังคมมานี่นะรัฐบาลของไทยนี่มีมารู้ไม่รู้กี่รัฐบาลมีนายกมาไม่รู้กี่คนอาตมาว่านายกคนนี้เด่นกว่านายกทุกๆคนมีทั้งแนวคิดมีทั้งลงกระทำอย่างเหน็ดอย่างเหนื่อยทำกับประชาชนแล้วทุกวันนี้นี่เล่นกับติดดินเลยเนี่ยลงใต้ไปเนี่ยเสี่ยงแสนเสี่ยงไม่กี่วันเนี่ยนะเสี่ยงแสนเสี่ยงลงไปคลุกคลีกับประชาชนเลยนะไปชงกาแฟไปกับเด็กกับเล็กอะไรโอ้โหนะอย่างเงี้ยจะเป็นการทำผักชีโรยหน้าก็ตามชีวิตเขาก็เสี่ยงอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าทำเป็นเล่นไปนะนะเขาทำงานแล้วเขาก็กล้าหาญอาตมาว่าเป็นคนตั้งใจเพราะฉะนั้นคนอย่างนี้นี่ไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่ร่วมมืออาตมาก็ว่ามันเอาละแกอาจจะมีวิบากตรงที่ว่ามันเป็นสร้างวิบากสร้างชีวิตของตัวเองมาด้วยกิจการของตัวเองแล้วก็รุ่งเรืองแล้วก็รวยเขาก็เลยมันระแวงว่าเออนี่มันหาผลประโยชน์ใส่ตัวความจริงแล้วจะหาหรือไม่หาสิ่งที่ยังสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ในเครือข่ายหรือว่าสายงานที่มันยังเป็นอยู่นะจะไม่ให้เขามันเป็นไปเลยเนี่ยมันจะทำยังไงไปตัดสายยงสายใยอะไรสายโยงอะไรออกหมดเลยมันขาดได้ตรงไหนอ่ะมันไม่มีอะไรขาดจากกันมันต่อเนื่องอะไรสัมพันธ์กันมันจะต้องรู้จักคอนติเนียมของทุกๆอย่างนะหรือ relative ของทุกๆอย่างมันมี relative มันมี continuous continuum มันมี continuum คือมันมีสันตติมีสัมพัทธภาพมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่ต่อทุกอย่างเพราะอะไรมันไม่ขาดจากกันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์อย่างไอน์สไตน์ก็ต้องยืนยันย้ำว่ามันไม่มีหรอกทุกอย่างในโลกนี้ย่นมาแล้วย่อมาแล้วมี space and time of continuum นะมันยังทุกอย่างนี่ย่นย่อออกมานี่มีแต่ space กับ time มีแต่กาลกับ space จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ตั้งแต่มวลถึงความว่าง space มันมีอันนี้สัมพันธ์อยู่กับกันและกันคำว่า continuum เชื่อมโยงไปมาไปมาไปมามีทั้ง interactive มีทั้ง relative มีทั้ง continuum เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันอยู่ไม่มีขาดจากกันไปได้นะเพราะงั้นเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่มันยังติดต่อยังเนื่องอยู่ก็เป็นไปแต่ในหน้าที่ในกรรมกริยาทุกวันนี้ในสิ่งที่กระทำอยู่อะไรปลดปล่อยก็ปลดไปแล้วอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรที่มันจะยังต่อยุ่งยงใหญ่อยู่ก็ทำไงได้ส่วนที่ทำก็ทำอยู่อย่างเต็มที่อาตมาว่าเมื่อวิเคราะห์วิจัยอะไรมาหมดแล้วนี่ใครจะหาว่าอาตมาเองอาตมาเชียร์นายกทักษิณก็ช่างใครเถอะอาตมาก็ไม่ว่าแต่อาตมาไม่ได้หมายความว่ามองไม่เห็นจุดบอดหรือมองไม่เห็นจุดเสียมองไม่เห็นจุดอะไรเห็นอยู่แต่เราค่อยๆว่าค่อยๆพูดกันไปนะค่อยๆกล่าวกันไปอาตมาเป็นนักแกะสลักนะอาตมาไม่ใครมาติเรือทั้งโกลนเพิ่งโกลนมาแล้วตินี่อาตมาว่าคนนั้นเนี่ยตาตื่นนะดูกันต่อไปนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปติเรือทั้งโกลนเราจะต้องแกะสลักไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันไหนที่มันไม่ดีเราก็เอาออกอันไหนที่มันดีก็ใส่เข้าไปหรือทำให้มันดีขึ้นกล่าวขึ้นแล้วก็ค่อยทำไปต้องอาศัยเวลาและต้องใช้พลังหรือใช้ความสามารถที่ละเอียดละออเพราะมันมีแรงกดดันหรือว่าแรงประทะหรือว่าแรงต้านหรือพวกที่จะล้มล้างมันมีแน่นอนเพราะเราก็จะต้องทำอย่างไรป้องกันภาวะที่จะมาลดทอนการพัฒนานี้แรงพัฒนานี้เราก็พยายามทำที่สุด แน่นอนเราห้ามไม่ได้แรงต้านแรงที่จะมาลบล้างเราห้ามไม่ได้เรามันมีใจคนไหนก็คนไหนมันก็ต้องมีของเขาเป็นอย่างนั้นแต่เราจะทำอย่างไรป้องกันให้ได้กับสามารถที่จะพัฒนาอันนี้ไปสู่ที่หมายให้มันสำเร็จได้เราก็ทำอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะเพราะในขณะนี้เนี่ยอาตมาว่าประเทศไทยสรุปผลแล้วเนี่ยอยู่ในภาวะที่อาตมาว่าน่าพอใจทั้งในการบริหารบ้านเมืองทั้งในการที่ตื่นตัวภาวะผู้เป็นฝ่ายค้านฝ่ายภาวะมองในส่วนลบก็ทำไปทำหน้าที่ไปถ้าไม่เช่นนั้นเหลิงหรือไม่เช่นนั้นไม่มีอะไรขัดเกลาไม่มีอะไรขัดเกลามันมีส่วนที่ต้องขัดเกลานายกทักษิณก็มีส่วนที่ขัดเกลาพฤติกรรมการงานของนายกที่ทำอยู่ก็ขัดเกลานะทวันนี้ดีขึ้นที่อาตมาเห็นชัดเจนก็คือว่าแต่ก่อนนี้อัตามานะสูงกว่านี้ตอนนี้ลดอัตามานะลงยอมรับผิดต่อสาธารณะนี่นายกพึ่งยอมรับผิดใหม่ๆนี่เองยอมรับผิดต่อสาธารณะขออภัยขอขมาต่อผู้ใหญ่ต่อผู้ที่ทักท้วงแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีก็ยอมรับว่าอันนี้มันผิดพลาดข้อมูลบกพร่องหรือว่าปัญญายังไม่ทันยอมรับคนที่ถ่อมตนยอมถ่อมตนไม่อวดดีเกินการอะไรฉันพูดไปแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้ต้องอย่างนั้นทีเดียวหัวตีดินเลยประตูเดียวกระต่ายขาเดียวก็มันก็ไม่เข้าท่าแต่นี่ก็รู้สึกยืดหยุ่นรู้สึกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยอมรับในสิ่งที่บกพร่องส่วนที่ดีก็แล้วไปส่วนที่ดีใครจะชมเชยยกย่องก็แล้วไปเราก็ไม่ต้องมายกย่องตัวเองอะไรเงี้ยหรือใครจะยกย่องตัวให้ก็เอาเถอะไม่เป็นไรใครจะเชิดชูก็มีอยู่หน่วยส่งเสริมเชิดชูยกย่องมันก็มีอยู่ก็ทำไปนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสังคมของมนุษยชาติสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสังคมของมนุษยชาตินะเป็นอย่างนี้เป็นสังคมศาสตร์ที่เราจะต้องเข้าใจว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกศึกษาสิ่งประเสริฐสุดถ้าเราเป็นคนที่ลดกิเลสได้มากที่สุดตามแบบพุทธขอวงเล็บเลยนะว่าตามแบบพุทธที่เป็นสมาธิฐินะลดกิเลสตามแบบพุทธอย่างสมาธิฐิแล้วคนจะเป็นคนซิวิไลเซชันตามที่เขาหมายในโลกจะเป็นคนประเสริฐจะเป็นคนอาริยะต้องใช้ศัพท์ของอาตมาเพราะมันจะไม่เพี้ยนไปหาอาระยะและอริยะมันจะเป็นคนประเสริฐที่แท้จริงที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าต่อสังคมมนุษยชาตินะวันนี้พึ่งแค่30ปี30เศษอาตมาทำงานมายังได้ผลประมาณนี้อัตราการก้าวหน้าจากวันนี้ไปอาตมาไม่ได้พยากรณ์หรอกแต่อาตมาว่าจะพูดความจริงอัตราการก้าวหน้าที่มีทุนขนาดนี้มากกว่าเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณภาพหรือประสิทธิภาพของชาวอโศกขณะนี้ที่มีกิจกรรมพิธีกรรมพฤติกรรมอยู่ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยมันมีคุณภาพมันมีประสิทธิภาพมากกว่า20ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเพราะงั้นวันนี้นี่มีต้นทุนถึงขนาดนี้แล้วเราย่อหย่อนหรือเปล่าเราท้อแท้หรือเปล่าเรารู้สึกว่าเราพ่ายแพ้หรือเปล่าไม่มีพ่ายแพ้ไม่มีท้อแท้เห็นดีมีความมีขมันที่จะทำยิ่งขึ้นกว่านี้อยู่ทิศทางก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนเราเข้าใจแล้วว่าทิศทางนี้ดีถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นอัตราการก้าวหน้าในอนาคตอาตมาว่าเป็นปฏิภาคทวีเป็นปฏิภาคทวีและควรจะทวีมากกว่า10ปีที่แล้วมากกว่า20ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นในทศวรรษต่อไปในทศวรรษต่อไปอีก2ทศวรรษอัตราการก้าวหน้าอันนี้จะเป็นทวีขึ้นไปอีกเพราะถ้าอีก20ปีข้างหน้ามีอัตราการก้าวหน้ามากกว่า10ปีที่แล้วมากกว่า20ปีที่แล้วถามว่าอีก20ปีข้างหน้านั้นจะมีผลมากกว่าที่เราทำมาแล้ว30ปีไหมมันต้องมากกว่านี่เป็นวิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์ไม่ใช่วิธีคิดโมเมแรงต้านเยอะก็จริงแต่เราก็บุกบั่นมาได้นะแล้วก็มีอัตราการก้าวหน้ามาถึงวันนี้ได้แล้ววันนี้กระแสก็ดีกว่า10ปีที่แล้วไงนะ10ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหแทบเอาตัวไม่รอดจะเข้าคุกไม่เข้าคุกแหละใช่ไหม และพวกเราก็ถอนใจไปถ้าไม่ใช่น้อยนะชักรู้สึกไม่มีกำลังใจกันไปเชื่อก็ต้องเยอะแต่วันนี้แล้วมันไม่น่าจะไม่มีกำลังใจมันน่าจะมีกำลังใจมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีผลที่อะไรดีขึ้นมาทั้งความเป็นอยู่ของพวกเราเองทั้งผลการยอมรับของสังคมข้างนอกใช่ไหมเราก็ทำไปอย่างเงี้ยนะมีคนมายุแย่อาตมาว่าโอ้นี่ออกเผยแพร่ออกไปทางต่างประเทศหรือแม้แต่เขาที่กำลังเกิดเรื่องนั้นต้องไปเอาแรงจากต่างประเทศนั้นมาตีเข้ามาใช้แบบคอมมิวนิสต์เอาป่าล้อมเมืองทำเข้ามาเพื่อที่จะบีบเอาให้เขามาช่วยเราแล้วก็พวกนี้จะยอมให้เราอาตมาบอกไม่หรอกเอาตัวเรานี่แหละเป็นหลักไม่ต้องไปที่ใดให้คนอื่นเข้ามาช่วยอะไรมากมายหรอกแล้วคนอื่นเขาก็จะไม่เข้าใจอะไรเราลึกซึ้งอะไรกันนักหนานะเพราะงั้นมันไม่จริงมันไม่จริงมันไม่เขาไม่เข้าใจเขาจะจริงอะไรได้แต่ถ้าเราของเราในพวกเราเองจริงเองเข้าใจเองทำไปสุดฤทธิ์สุดแรงมันจะสะสมสัจธรรมสะสมความจริงความจริงนี่แหละมันประเสริฐยอดสุดเพราะเนื้อหาของความจริงที่มันจริงไปเรื่อยๆๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆนี่แหละมันทั้งเจริญงอกงามที่แน่นหนามั่นคงแล้วมันจะยั่งยืนนอกจากจะยั่งยืนแล้วยาวนานได้ยาวนานได้เพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาไม่ได้หมายแค่500ปีดังกล่าวหัวยาอันนี้จะยาวยืนไปถึงอีก 2,000 กว่าปีอะ 2,000 กว่าปีใช่จนหมดอายุพุทธศาสนานั่นแหละมันจะยืนยาวไปคุณฟังแล้วที่อาตมาประเมินไว้ว่าอีก500ปีนะอันนี้จะรุ่งเรืองพอรุ่งเรืองแล้วกว่ามันจะฝ่อลงไปอีก 2,000 กว่าปีนั่นแหละมันจะหมดเพราะฉะนั้นหัวยานี้จะรุ่งเรืองใน500ปีนี้อาตมาบอกให้มันรุ่งเรืองเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกยอมรับทั้งหมดเพราะฉะนั้นฐานะของลักษณะคุณภาพของธรรมะอันนี้หรือคุณค่าคุณธรรมของมนุษยชาติอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาคุณฟังเข้าใจไหมว่ามันหมายถึงอะไรนะมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะมีประสิทธิภาพมันจะมีคุณภาพที่แข็งแรงมั่นคงซึ่งจะยั่งยืนทุกคนจะยอมรับนั่นเองมันถึงจะลากไปได้อีกพันกว่าปีถึงอีก500ปีทุนนิยมนี่ยังมาพูดเลยทุนนิยมมาพูดดิพอฉายยี่ห้อบุญนิยมทุนนิยมจะต้องงอเขาจะไม่กล้าอ้าปากใน500ปีข้างหน้าชาวทุนนิยมจะไม่กล้ามาอ้าปากแต่เขาจะมีเลือดของทุนนิยมติดอยู่ของเขาเท่านั้นใช่มีเลือดทุนนิยมของเขาจะติดอยู่เท่านั้นแล้วเลือดทุนนิยมเหล่านั้นก็ไม่ยอมหยุดยั้งไม่ยอมหยุดยั้งเขาก็จะทำงานของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่านึกว่าเลือดทุนนิยมเขาจะจบไม่มีจบและในกลุ่มบุญนิยมนี่ก็ตามก็ใช่ว่าจะหมดเชื้อของทุนนิยมใช่แม้ในบุญนิยมเพราะฉะนั้นในการแปรตัวไป500ปีจนกว่าจะไม่หมดอีก 2,000 กว่าปีก็ทุนนิยมนั่นแหละมันจะทำให้บุญนิยมนี่หมดเรี่ยวแรงไปในอีกพันกว่าปีคือจากนี้ไป 2,000 ปีจบพุทธศาสนาก็จบบ้านเมืองเป็นกะลียุคไฟปลายกันเดือดร้อนไม่มีอะไรที่จะมีดีเลยคุณอยากจะเกิดไปดูตรงนั้นก็เตรียมตัวไปเกิดดูก็แล้วกันมันจะสุดทุกข์ร้อนสุดทรมานนะเดี๋ยวไปนอนคิดก่อนถามอาตมาว่าอาตมาจะไปเกิดดูอีกเมื่อ 2,000 กว่าปีนั้นไหมก็อาตมาไปนอนคิดดูก่อนอาตมามีเสื้อป้องกันไฟนะเสื้อป้องกันไฟประไลกันนะคุณธรรมของพุทธเนี่ยโลกุตตรธรรมนี่เป็นเสื้อป้องกันภัยเสื้อเกราะป้องกันไฟป้องกันไฟประไลกันได้นะคุณเชื่อไหมเกิดได้อาตมาเกิดได้แต่พวกคุณเชื่อป้องเสื้อพวกคุณคุณภาพมันไม่สูงเท่าไหร่แล้วมันจะเดี๋ยวหนังถลอกหนังพองอะไรผิวพันมันก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องสร้างเสื้อป้องกันภัยให้มันดีๆนะอา อาตมาบอกได้ว่าอาตมามีเสื้อป้องกันภัยไฟปรายกันเพราะงั้นอาตมาจะไปเกิดก็เกิดได้จะเกิดไหมขอนอนคิดก่อนนอนคิดดูก่อนแต่เกิดได้อาตมาเกิดไม่มีปัญหาหรอกอาตมาเกิดแต่อาตมาทำงานอะไรไม่ได้ใช่เกิดไปดูเฉยๆแล้วก็มีเสื้อป้องกันไฟปรายกันของเราเท่านั้นเองดูเฉยๆดูเหตุการณ์ช่วยอะไรไม่ได้ยุคนั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยมันพูดกันไม่รู้เรื่องมันพูดภาษาสัตว์นรกกันหมดแล้วมันสมัยนั้นมันพูดภาษาสัตว์มันไม่มีใครคนดีเกิดไม่ได้ไงคนดีก็เกิดไปเป็นพวก observer เป็นพวกเกิดก็คือไป observer เป็นผู้สังเกตการเท่านั้นไป observe เท่านั้นเองก็ดูไงไปดูงานดูงานไฟปรายกันมันจะเป็นยังไงแค่ไหนทีนี้ถ้าคุณจะไปดูงานเนี่ยคุณก็ต้องมีเสื้อป้องกันไฟปรายกันไปอยู่ถ้าคุณไม่มีเสื้อป้องกันไม่มีภูมิคุ้มกันไม่มีเสื้อป้องกันไฟปรายกันคนก็จะต้องทุกข์ร้อนมากคุณจะเดือดร้อนมากเที่ยวเพราะคุณต้องสร้างไว้ตั้งแต่บัดนี้สร้างไว้นะได้จะได้ไปเกิดร่วมกันไปช่วยกันดูจะได้ไปดูงานกันวันนั้นมันก็เป็นงานที่ต้องดูเหมือนกันโดยเฉพาะโพธิสัตว์ต้องดูงานนะโอ้โหอย่าว่าแต่โทรทัศน์เลยมันมีโทรโอ้โหมันยิ่งกว่าโทรทัศน์เลยมันจะเครื่องมือทางเทคโนโลยีทางอะไรพวกนี้มันโอ้ยมันจะสูงขนาดหนักเลยที่ท่านพูดไว้ในภาษาของทางธรรมไงบอกว่าหยิบหญ้าขึ้นมาก็เป็นอาวุธหอกดาบหยิบอะไรขึ้นมาจากในตรงไหนอยู่หมดเลยซุกซ่อนอยู่ทั่วไปหมดทุกอย่างหยิบขึ้นมาเป็นอาวุธที่จะเข็นฆ่ากันได้หมดเป็นภาษาของทางธรรมที่ท่านพูดเอาไว้เข้าใจไหมทำหน้าที่ดูอย่างเดียวไงเป็น observer อย่างเดียวเป็นผู้สังเกตการดูอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เพราะงั้นคุณจะดูอย่างเดียวคุณไปทำอะไรเขาไม่ได้ช่วยอะไรเขาไม่ได้อย่าให้ตัวเองเป็นอันตรายเท่านั้นนะคุณจะต้องหาเครื่องป้องกันตัวเองให้พอถ้าเครื่องป้องกันตัวเองไม่ดีอย่าเกิดเลยเกิดไปก็ถูกเผาทิ้งเปล่าไฟปรายการมันรุนแรงโหดร้ายมากฮะอย่าเกิดหาเครื่องป้องกันตัวเองให้ดีๆ อย่าเกิดต้องดับกิเลสให้มากๆแล้วก็จะไปเกิดได้ดีถ้าดับกิเลสไม่ได้มากๆไปเกิดอาตมาบอกได้คำเดียวว่าทุกทรมานมากในยุคนั้นนะดีไม่ดีจะถูกชักจูงเข้าไปสร้างวิบากดึงเข้าไปสร้างวิบากร่วมกับเขาคุณเหมือนกับเขาบังคับให้คุณทำชั่วคุณบังคับให้คุณทำร้ายคุณจะต้องตกเป็นทาสเขาอยู่นั่นน่ะลำบากเลยถ้าคุณไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไม่มีเสื้อป้องกันไฟประไรกันเนี่ยโอ้โหวันนี้พูดไปถึงไหนเนี่ยนะทั้งไกลนะนี่ทั้งลึกทั้งไกลแต่คิดว่าพวกเรารู้เรื่องนะที่อาตมาพูดนี่รู้เรื่องนะอาตมาไม่ได้หมายความว่าพูดเล่นๆนิทานหรือโมเมมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องจริงที่เราจะต้องฟังให้ดีๆเพราะทุกวันนี้นี่เราต้องสร้างขมิ้นขมันอาตมาก็ขอสรุปนะนี่มัน5โมงกว่าแล้ว ไม่เราสมัครเราเป็นผู้ช่วยเหลือทุกวันนี้เราช่วยเหลือพอได้ไม่ใช่สังเกตการอย่างเดียวเราทำงานด้วยทำงานหนักด้วยก็ขอย้ำพวกเราว่าขณะนี้ที่อาตมาเคยเตือนสติพวกเราแล้วว่าขณะนี้กระแสตอบกระแสยอมรับของพวกเราเนี่ยมีอัตราสูงแต่คุณภาพของพวกเราเนี่ยทั้งสมรรถภาพและคุณภาพของพวกเราเนี่ยยังไม่พอปริมาณคนก็ยังไม่พอคุณภาพคุณลักษณะคุณธรรมคุณภาพก็ยังไม่พอปริมาณก็ไม่พอรวมกันแล้วทั้งปริมาณทั้งคุณภาพเนี่ยอัตราส่วนยังสู้อัตราการยอมรับของข้างนอกเขาไม่ได้พวกเราก็ฟังเข้าใจนะเพราะอันนี้เราจะต้องมาเตรียมอะไรก็ต้องมาพัฒนาคุณภาพของแต่ละคนขึ้นมาอย่าไปทำเป็นเฉยเมยอย่าไปทำเป็นเหลาะแหละหรือว่าดูดายไม่เอาฐานไม่ได้มันเป็นเรื่องดีดีทั้งตัวเราดีทั้งสังคมมันเป็นเรื่องโอกาสโอกาสที่จะต้องสร้างสรรค์สิ่งดีนี้ขึ้นมาให้ยิ่งมันเหมือนมันถูกบีบบังคับให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้ทันไม่รู้ตัวนะทำเป็นหลุดไปหลอดมาหลุดไปมามันสูญเปล่ามันน่าเสียดายนะนะมันแม้แต่จะมาร่วมกันเป็นมวลปริมาณคนที่จะมาร่วมกันผนึกเรามีกลุ่มมีแกนเรามีอะไรเรียกอะไรอ่ะค่ายเรามีค่ายเรามีสถานที่ค่ายที่จะรวมพลเพราะงั้นเรามีค่ายทุกวันนี้อโศกเรามีกลุ่มเรามีค่ายแม้จะแตกย่อยเป็นเครือข่ายกันประสานกันอยู่เนี่ยเรามีค่ายอยู่เพราะเราจะต้องเข้ามาในเข้ามาเป็นป ประชากรของฝ่ายในเพิ่มขึ้นแล้วก็มาพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพของเราให้ยิ่งขึ้นเราจึงจะรับอัตราการก้าวหน้าของความยอมรับของสังคมข้างนอกได้อัตราการก้าวหน้าของความยอมรับมันมีมากอย่างนี้ดีหรือไม่ดีมันก็ดีใช่ไหมมันดีแล้วเราไปทำอะไรไม่ได้หรือเราไม่ควรจะเป็นล้มล้างอะไรมันก็ดีแล้วล่ะเพราะงั้นเราก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำอันนี้ขึ้นไปให้มันรับสัดส่วนอันนี้ได้ถ้ามันรับสัดส่วนอันนี้ไม่ได้มันก็จะสุดจะเสื่อมได้นะแต่ถ้าเรารับได้นะรับมือได้อันนี้ขึ้นมารับสัดส่วนได้แล้วมีผลเหนือมีผลเกินกว่าโอ้โหมวลก็มากกว่ามาร่วมกันทำสร้างคุณภาพได้เพิ่มขึ้นมากกว่าทางโน้นก็จะยอมรับยังไงไม่ใช่ฟอทางโน้นก็จะเจริญเพิ่มขึ้นทางด้านโน้นก็จะเจริญเพิ่มขึ้นอย่างที่เราจะให้เป็นนี่แหละมันจะเพิ่มขึ้นได้อีกมากขึ้นแน่นอนนี่คือการช่วยสังคมช่วยมนุษยชาติอาตมาเป็นโพธิสัตว์พาเรามาช่วยมนุษย์ด้วยวิธีกรรมอย่างนี้นะอาตมาพูดไปเมื่อกี้ไม่ใช่50 20เท่านั้นเมื่อกี้นี้ฟังยังไงเมื่อกี้นี้อาตมาพูดไป20เท่านั้นอัตราการก้าวหน้า10ปี20ปีที่แล้วอาตมาพูดมาแล้วเมื่อกี้นี้พูดจบยกๆว่า10ปีข้างหน้ามันจะมีอัตราการก้าวหน้าขึ้นมากเท่านี้อีก10ปีข้างหน้าเป็น20ทศวรรษเอ้ย2ทศวรรษเป็น20ปี2ทศวรรษไปอีกข้างหน้าเนี่ยอัตราการก้าวหน้าทศวรรษข้างหน้ามันจะมากกว่า10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วอัตราการก้าวหน้าของอีกทศวรรษที่2ต่อไปอีกมันก็จะก้าวหน้ากว่านี้เพราะฉะนั้นอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยอาตมาถามแล้วพวกเราก็ตอบไปแล้วพวกคุณฟังทำไม่ทันอาตมาพูดไปแล้วก็พูดทวนมันก็จะเห็นอะไรที่ชัดขึ้นนะเพราะยังไม่ต้องถึง50ปีหรอกแน่นอนอาตมาบอกเคยพูดอีก50ปีนั้นคุณจะเห็นชัดกว่านี้แต่20ปีนี้ถ้าคุณฟังอันนี้รู้เรื่องก็จะเป็นข้อสำคัญคุณอย่าถอยและคุณอย่าท้อนะคุณอย่าเลาะๆแหละๆก็แล้วกันเพราะมันต้องอาศัยความจริงจังมวลพวกเรานี้เมื่อมวลพวกเรานี้เอาใจใส่และภาคเพียรกันจริงๆเราจะช่วยสังคมมนุษยชาติได้อย่างแท้จริงอโศกเพื่อมวลมนุษยชาติจงเจริญเอวัง ธรรมนำพาสันติสุขมาสู่แผ่นชนเหนือฟ้ายังมีฟ้าคนเหนือคนยังมีแน่แต่เป็นคนเหนือคนผู้เพียรลดละสละตน อันอยู่กินเพียงน้อย เลิกของทิ้งสินบนแข็งคนจนคนรวยช่วยกันแบ่งปันน้ำใจเขาเป็นจอมแห่งยุทธอาวุธคือมือเปล่าเปล่าซึ่งถึงแก่นในเลือกจะสร้างสุขสันต ์นั้นมันฝันของใคร ใครก็เป็นไปได้ที่โลกจะดีด้วยอาวุธนำ ต้องเป็นคนหัวใจเนื้อในยศลาภเพียรล้างคราบกดโกงเล่ลงคมคำ ข้อเขียนคมลิ้นสินกระปาและตาสีดำถ้าตัวเองซ้ำไม่ทำด้วยรักโชดโกรธโลภลง ต้องเพียรคนขันจนเห็นจริงถึงสุดเทียนถอนคุณรายใดไม่พึงประสงค ์จะหลงติดหรือถือดีมีภัยเสพผมความเป็นคงติดเดียวสื่อตรงมั่นคงแข็งแรงพร้อมมวลผู้ชาปราวาปาสักิสุขสู่ชนสร้างคนจนเกิดต้นพ้นโลกมีโชคมีที่สังคมมืดจนจะได้ชมแสงพารวมกันรับกันฟันเดียวใจไม่ระแหงไม่แฝงคนจนลงผิดเป็นเห็นว่าดีเกิดกองทัพทำกรรมย่ำไปทุกทิมชุบชีพชีวิตสิ้นลมอายต้องกลายเป็นสุขีให้ปวงชนให้พ้นแล้วเรื่องร้ายราวีเชิญพร้อมพรีกิเลสเถิดจะเกิดเป็นกองทัพธรรม